ต่อจากนี้ไปเป็นรายการพิเศษเนื่องในวันวิสาขบูชาโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ในชุดมรรคผลของพระพุทธเจ้าเป็นเช่นนี้เมื่อวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2546เนื่องในงานเพื่อฟ้าดินครั้งที่10ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ สำหรับอาตมานั้นถ้าอยู่ในที่ไหนก็แล้วแต่วันวิสาขะไม่แน่ว่าจะตกอยู่ที่ไหนปีนี้มาตกอยู่ที่นี่ก็ไปตามงานอาตมาก็ไปตามงานก็ไม่ได้กำหนดว่าปีไหนจะอยู่ที่ไหนจัดงานที่ไหนกันงานมีที่ไหนแล้วอาตมาก็จะไปร่วมด้วยซึ่งการร่วมงานวิสาขบูชานี่ก็ไม่มีอะไรที่เราจะร่วมงานก็ผู้ที่มาชุมนุมกันก็ต่างก็มาซักไซ้ไล่เรียงกันมาบอกมาถามมากล่าวกันมาทำให้รับรู้ระลึกถึงคุณของพระธรรมซึ่งเป็นพุทธธรรมเป็นธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้กันในวันวิสาขะนี้มันเป็นเช่นไรมาถึงวันนี้มันนานมาแล้วตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วธรรมะที่ท่านตรัสรู้นั้นท่านสอนทิ้งไว้และพวกเราก็ได้นำพาจะเอาธรรมะเหล่านั้นมาปฏิบัติอยู่หรือไม่ปฏิบัติอยู่ได้แล้วมีมรรคมีผลจริงหรือไม่อากาลิโกที่ท่านตรัสไว้ว่ามันไม่จำกัดเวลายุคโน้นก็บรรลุได้ยุคนี้ก็บรรลุได้นะไม่มีจริงไหมเชื่อเชิญให้มาดูได้จริงไหมเอหิปัสสิโกอากาลิโกและเชื่อเชิญให้มาดูได้จริงไหมควรจะต้องมายืนยันกันซึ่งพวกเราชาวอโศกเราก็ได้มายืนยันอย่างเมื่อกี้นี้ก็ได้พูดกันไปบ้างแล้วหลายท่านหลายผู้หลายคนที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็คงจะเคยได้ยินนะได้ยินมาว่าผู้ใดได้ธรรมะบรรลุธรรมะแล้วอย่าเอามาพูดชัวนะพูดไม่ได้ห้ามพูดอันนี้อาตมาว่าเป็นบาปมหาศาลเลยสำหรับคนที่มาห้ามไม่ให้พูดธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ได้บรรลุแล้วก็ไม่ให้พูดเนี่ยคนที่ห้ามนี่อาตมาว่าบาปมากมายเลยเพราะไม่มีในพระไตรปิฎกอาตมาก็ดูแล้วมีความลึกซึ้งพระพุทธเจ้าให้บรรลือสีหนาฏนะผู้ที่บรรลุธรรมแล้วนี่ให้มาบอกแก่ผู้อื่นอย่างบรรลือสีหนาฏใช้ศัพท์คำนี้บรรลือสีหนาฏบรรลือสีหนาฏก็คือให้เปล่งเสียงดังประกาศอย่างดังเหมือนราชสีร้องก้องป่าเลยไม่ใช่ว่าให้งุบงิบแล้วก็มีหลายบทหลายตอนที่บอกเอาไว้ว่าทำเป็นเหมือนคนเก้อเก้อเขินๆมังกุท่านใช้ศัพท์บาลีว่ามังกุเก้อเก้อเขินๆเก้อเก้อยากๆใครถามว่าธรรมะนี่ได้บรรลุไหมอุตริมุสธรรมที่ท่านได้มีบ้างไหมมันไม่ได้บอกคือมันเก้อเก้อยากๆพระพุทธเจ้าจะบอกว่าไม่เก้อยากเลยที่จะตอบเมื่อผู้ใดมาถามก็จะต้องบอกได้ทันทีว่าธรรมะของพระเจ้านี่อุตริมนุสธรรมใช้คำว่าอุตริมนุสธรรมได้ด้วยธรรมะที่บรรลุธรรมชั้นสูงนี่แหละต้องบอกเลยต้องกล่าวกันเลยประกาศกันให้บรรลือสีหนาฏเลยนะอย่างนี้เป็นต้นลองคิดดูง่ายๆสิถ้าสิ่งที่ดีจริงวิเศษจริงแล้วใครได้แล้วอย่าบอกใครนะแล้วมันจะหายไปไหมแล้วยากด้วยนะเป็นของยากด้วยเป็นของลึกซึ้งด้วยไม่ใช่จะรู้กันได้ง่ายๆด้วยนะแล้วก็มีการบอกกันไว้ว่าได้แล้วจะบอกใครนะได้แล้วจะบอกใครนะคนที่พูดอย่างนี้แหละคือคนทำให้ธรรมะอันวิเศษของพระพุทธเจ้านี่หายไปเพราะเมื่อมันยากและมันก็ไม่รู้กันได้ง่ายๆคนได้แล้วก็อย่าบอกใครนะอย่าบอกใครนะนี่คือความเสื่อมของศาสนาพุทธศาสนาพุทธได้เสื่อมเพราะคนที่สอนอย่างนี้มาแต่ต้นด้วยความไม่เข้าใจสัจจะแต่ถ้ามีแง่เชิงว่าคนที่บรรลุแล้วเนี่ยบอกได้จริงแต่ถ้าคนที่ไม่บรรลุอย่าไปโกหกเชียวนะโกหกว่าตัวเองบรรลุนี่แหละบาปมหาศาลบาปร้าย กนรกอเวจีหนักหนาสาหัสเลยเพราะมันไม่ใช่โกหกธรรมดามันโกหกสิ่งวิเศษไปอวดอ้างว่าตัวเองมีสิ่งวิเศษทั้งๆที่ตนไม่มีอันนี้ท่านก็ห้ามไว้อีกอันนึงท่านก็บอกว่าอย่าไปพูดอย่าไปบอกกับคนที่ไม่ควรจะบอกเลยเรียกว่าอนุปสัมบันอย่าไปบอกกับคนที่ภูมิไม่ถึงกับคนที่ไม่เข้าท่าฟังแล้วก็งงเขาก็ไม่รู้เรื่องดีไม่ดีก็เข้าใจผิดดีไม่รู้ก็หลงเลอะเทอะอะไรไปอีกก็อย่าไปพูดก็พูดก็ต้องให้ประมาณพูดกันให้รู้เรื่องรู้ราวพูดกันแล้วก็ยิ่งดียิ่งเจริญยิ่งประทับใจอย่างนั้นจึงจะได้สืบทอดพระศาสนามาความเข้าใจผิดในเรื่องจุดสำคัญอย่างนี้ในศาสนาพุทธเนี่ยมีมานานจนเดี๋ยวนี้เสื่อมเกือบหมดแล้วและก็ไม่พูดกันแล้วว่าศาสนาพระพุทธเจ้าได้มีมรรคมีผลเป็นอากาลิโกเป็นเอหิปัสสิโกอะไรที่ว่าไว้เนี่ยได้สวดเฉยๆแล้วสวากขาโตสันทิฏฐิโกควรเอาเราเองนี่แหละเข้าไปปฏิบัติประพฤติพิสูจน์ว่ามันมีจริงหรือไม่จริงเอาตัวเราเองนี่ก็ไปพิสูจน์ได้สันทิฏฐิโกได้แล้วถึงจะรู้ว่าโอ้มันเป็นของสูงจริงโอปนายิโกเป็นของที่เกินสูงใหม่แต่เราต้องเอื้อมให้ได้อาตมาแปลว่าเป็นสิ่งที่หมาวัดต้องเอื้อมแม้จะเป็นดอกฟ้าโอปนายิโกเนี่ยแปลว่าเป็นสิ่งที่เป็นดอกฟ้าที่หมาวัดต้องเอื้อมเอาให้ได้เป็นของสูงจริงแต่เราต้องควรเอื้อมมาให้แก่ตนโอปนายิโกอย่าไปท้อถอยอย่าไปบอกว่าโอ้ยเราไม่มีบุญของสูงเราหมดสิทธิ์อย่าไปถล่มตนอย่างนั้นนะท่านบอกว่าเราควรเอื้อมเอามาให้แก่ตนให้ได้อากาลิโกไม่จำกัดเวลาว่ายุคไหนมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่โลกไม่ว่างจากพระอรหันต์พระพุทธเจ้าก็ตรัสย้ำผู้ที่บวชเรียนมาหรือผู้ที่เคยได้ศึกษาธรรมะมาก็คงจะเคยได้ยินนะว่าถ้าผู้ที่ตั้งใจแล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตรวจสอบให้ดีๆให้เป็นสมาธิและปฏิบัติจริงโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์นี่เป็นข้อยืนยันของพระพุทธเจ้าทั้งสิ้นนะแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้อย่างสวากขาตธรรมนี่เดี๋ยวนี้เลอะเลยนะสันทิฏฐิโกไม่เอาแล้วมรรคผลไม่เอาแล้วไปปฏิบัติอะไรก็ไม่รู้ทั้งที่ศาสนาพุทธนั้นสุดยอดอยู่ที่มรรคผลอริยธรรมหรือโลกุตตรธรรมเป็นธรรมะที่ศาสนาอื่นไม่มีศาสนาอื่นก็สอนแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบละชั่วประพฤติดีแต่ทำถึงขั้นโลกุตตรสัจจะให้จิตเนี่ยเรียนรู้จิตจิตมีกิเลสเรียนรู้ตัวกิเลสตัวกิเลสนั่นคือเหตุแห่งความชั่วเหตุแห่งความทุกข์เหตุแห่งความยุ่งยากวุ่นวายในโลกทั้งหมดเลยคือกิเลสอ่านให้ออกมียานอ่านพยายามอ่านกิเลสให้ออกวิจัยให้ออกจับตัวกิเลสได้แล้วลดละให้ได้จริงๆเลยในศาสนาพุทธแท้ๆเป็นอย่างนั้นไม่จะเป็นนั่งเดี๋ยวสอนกันให้มานั่งสมาธินั่งสะกดจิตนั่งสะกดจิตไปกิเลสเป็นยังไงก็ไม่รู้สะกดไปในวิธีของฤาษีอาลันดาบทอุทกดาบทก็พาสอนเป็นรูปฌานอรูปฌานพระพุทธเจ้าก็ไปลองตามไปลองกับอาลันดาบทอุทกดาบทดูท่านก็ไปลองมาแล้วอ๋อเป็นอย่างนี้เองเขาก็ได้อย่างนี้ท่านก็บอกมันไม่ใช่ที่ว่าไม่ใช่เพราะอะไรพระพุทธเจ้ารันผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านสัจธรรมผ่านธรรมะมาไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาตินานับชาติท่านแสวงหาท่านค้นคว้าท่านฝึกฝนท่านพยายามภาคเพียรสั่งสมสัพพัญญุตญาณสัพพลสั่งสมบารมีในธรรมะต่างๆไม่รู้กี่ล้านล้านล้านล้านชาติท่านผ่านมาทั้งนั้นแหละท่านรู้จักหมดเพราะฉะนั้นถ้าไปแตะนิดหน่อยก็อย่างนี้รู้แล้วไม่ใช่ไปลองกับลาลานดาบทไปลองกับทกดาบทอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้มันไม่ใช่แล้วท่านกับที่จริงนะท่านตรัสรู้ของท่านแล้วเพราะท่านเป็นปัตสยัมภูท่านเป็นผ่านปัจเจกกับสัมมาสัมพุทธะมาแล้วท่านตรัสรู้เองแล้วรู้จักเองอยู่แล้วมีของตัวเองอยู่เต็มแล้วเพราะงั้นท่านไม่จำเป็นจะต้องไปเอาของใครเป็นแต่เพียงว่าถึงเวลาเต็มถึงเวลาสมบูรณ์ท่านก็ตรวจสอบอย่างในวันสุดท้ายที่ท่านตรัสรู้คืนนั้นที่ตั้งนั่งใต้ต้นโพท่านก็นั่งตรวจความจริงตรวจสัจธรรมตรวจโดยใครที่ศึกษามาก็คงจะรู้ท่านระลึกชาติ นั่งสมาธิเป็นสมาธิแล้วก็ระลึกชาติของท่านไปชาติแล้วชาติเล่าร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติหลายแสนชาติล้านชาตินั่นแหละระลึกไปหมดวิวัตกับสังวัตกับสังวัตกับวิวัตกับตรวจสอบไปหมดและท่านระลึกชาติตรวจไปต่างๆนานาระลึกอะไรระลึกถึงความจริงที่ท่านได้ผ่านมาอ๋อชาตินี้ท่านก็เรียนรู้มาแล้วชาตินี้ท่านก็ผ่านมาอันเนี้ยที่ท่านผ่านพลาดพลั้งชาตินั้นมันผิดชาตินี้มันไม่ดีไม่งามแล้วท่านก็แก้ไขอย่างนี้ตรวจดูชาตินี้ก็แก้ไขได้แล้วสิ่งที่ได้ละได้เลิกแล้วก็ได้แล้วชาตินี้ก็ได้ชาตินี้ได้แล้วชาตินี้ได้พ้นมาชาตินี้แล้วชาตินี้ได้แล้วจนกระทั่งรู้จักวัฏฏสงสารตัดวัฏฏสงสารชาตินี้ว่าชาตินี้ก็ตัดได้แล้วตัดได้แล้วจากนั้นจากนี้แล้วไม่เวียนกลับไม่กลับไปเป็นอย่างเก่าอีกโลกียะดับหมดอย่างนั้นอย่างนี้ท่านก็ตรวจความจริงของท่านไม่ใช่ว่าท่านนั่งสมาธิที่ตายตนโพนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ท่านปฏิบัติธรรมมามากมายท่านปฏิบัติธรรมมาได้มรรคได้ผลมาเยอะแยะได้มาตนเป็นของตนเองเป็นสยามภูผ่านปัจเจกพุทธะมาแล้วปัจเจกพุทธะคือท่านที่ตรัสรู้โดยตนเองผ่านมาไม่รู้กี่เป็นปัจเจกี่ปัจเจกผ่านมาไม่รู้เท่าไหร่เสร็จแล้วก็ชาติที่ท่านจะตรัสรู้เป็นพุทธเจ้านั้นนะท่านมีทุกอย่างครบพร้อมแล้วแม้6ปีที่ท่านไปอยู่ในป่าก็เป็นเรื่องผิดทั้งนั้นน่ะ6ปีที่ท่านอยู่ในป่าเนี่ยเป็นเรื่องผิดไม่ใช่เรื่องถูกเป็นเรื่องที่นอกรีด6ปีในป่าเนี่ยเป็นเรื่องนอกรีดแต่พระพุทธเจ้าท่านต้องไปสัมผัสดูไปทดสอบดูให้มันหนักๆเพราะฉะนั้นใน6ปีสุดท้ายนั่นน่ะพระพุทธเจ้าทำทุกอย่างอุกฤษทั้งนั้นเลยอุกฤษเลยศาสนาในก็ปฏิบัติวิถีฐานอย่างนั้นทั้งหมดใน6ปีที่ท่านไปทำอย่างงนทำอย่างงี้อะไรต่างๆนานาใครอ่านประวัติดูก็จะเข้าใจนะจะไปต้องไปทำอะไรให้มันบำเพ็ญให้มันประหลาดทุกอย่างท่านก็ทำหมดใน6ปีนั่นแหละและไอ้วิธีทำเหล่านั้นเป็นวิธีพิสดารวิธีวิถีฐานวิธีพิลึกแม้แต่ที่บอกว่าทรมานร่างกายอดข้าวจนกระทั่งหนังหุ้มกระดูกจนกระทั่งโอ้ยผอมจนกระทั่งลุกขึ้นก็จะล้มอะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งมันเป็นวิธีที่มันผิดทั้งนั้นแหละเพราะงั้นเราจะเอา6ปีที่ท่านอยู่ในป่านั้นมาเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติธรรมคนที่เข้าใจอย่างนี้ก็คือคนเข้าใจผิดไปเอาสิ่งที่ผิดมาปฏิบัติ6ปีนั้นผิดทั้ง6ปีนั่นแหละไม่ใช่วิธีปฏิบัติของพระพุทธเจ้าจริงๆและมรรคองค์8นั้นท่านรู้มานานแล้วมีแล้วอริยสัจ4ท่านก็มีมานานแล้วตั้งแต่เป็นโพธิสัตว์มหาสัตว์มาตั้งเยอะตั้งแยะนะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องซับซ้อนลึกซึ้งซึ่งไม่เข้าใจกันแล้วก็เลยทำให้ศาสนาถูกกลบนะถูกเพี้ยนอะไรต่ออะไรออกไปก็เลยไม่บรรลุธรรมแล้วก็ไม่ได้มรรคผลกันนะเรื่องนี้อาตมาเองอาตมามาถึงวันนี้แล้วอาตมารู้สึกจะอหังกามากขึ้นอาตมาเนี่ยรู้สึกจะอหังกาคืออวดดีอวดดีมากขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าอาตมาก็อายุมากขึ้นแล้วนะก็จะต้องทำงานนี้ไปต่อแล้วจะไม่รู้ไปต่ออีกได้กี่ปีมันก็จะคงจะต้องแก่ต้องตายนะอีกไม่กี่วันก็อายุครบ69ขึ้น70ละตมาคนอายุ70เนี่ยมันก็ไม่น้อยเนาะแล้วมันก็ยังไม่รู้อีกกี่ปีก็จะตาย70ปีไปแล้วนี่ก็นั่งนับวันนับคืนกันได้ซึ่งอาตมาจริงๆก็เจตนาจะพยายามภาคเพียรใช้อิทธิบาทเพื่อที่จะให้มีอายุยาวๆหน่อยเพื่อที่จะได้พูดได้สอนได้แนะนำอะไรต่ออีกแต่มันจะได้สักแค่ไหนก็ยังไม่รู้ได้เพราะฉะนั้นถ้าให้อาตมาอมพนำอยู่ทุกวันนี้ไม่พูดในสิ่งที่ควรพูดไม่ยืนยันในสิ่งที่ควรยืนยันเอาไว้มันคงไม่ได้แล้วล่ะอาตมาก็เอ้าพูดก็พูดใครจะรู้สึกไม่สบายใจใครจะรู้สึกว่าอาตมาในอวดตัวอวดตนหรือว่าพูดสิ่งที่มันบังอาจในหลายอย่างที่อาตมาใช้คำว่าอหังการเนี่ยมันอวดดีบังอาจอะไรหลายอย่างซึ่งไม่น่าจะพูด อาตมาก็คิดว่ามันถึงเวลาแล้วมันจะต้องพูดเช่นอวดอุตริมุตธรรมอวดธรรมะที่เป็นมรรคเป็นผลไม่ใช่อวดคนเดียวอาตมารับรองหรือประกาศว่าพวกเราเนี่ยชาวอโศกเนี่ยบรรลุธรรมเป็นโสดาสกิทาอนาคาอะไรกันจริงๆเป็นพระอริยะจริงๆและธรรมะของพระเจ้าจะต้องบรรลุโสดาสกิทาอนาคาหรืออรหันต์ถ้าไม่บรรลุก็ยังไม่ใช่ของศาสนาพุทธแท้เราสวดกันเนี่ยสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณในบทสังฆคุณพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้ชัดสุปฏิปันโนที่บทสวดสุปฏิปันโนบทสังฆคุณแล้วก็สวดกันอยู่ผู้ที่ผ่านการศึกษาได้เรียนรู้มาก็คงจะได้ฟังได้รู้ได้เข้าใจมาแล้วพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสงสาวกของพระพุทธเจ้านั้นคืออริยบุคคลอริยบุคคลนอกนั้นยังไม่ใช่สงท่านหรอกเป็นพวกที่เขามาขอแปะแปะแพะแพะอยู่มาขอแปะแปะอยู่เท่านั้นเองยังไม่ท่านยังไม่นับว่าเป็นสงของท่านสงของท่านสงของเราท่านตรัสว่าสงของเราก็คืออริยะตั้งแต่โสดาปัตติมรรคถ้าจะแบ่งเป็นสี่จัตตาริปุริสะบุคลานิเนี่ยพวกเนี้ยที่สวดสวดก็อยู่ในบทสังฆคุณก็คือเป็นสี่คู่สี่คู่ก็เป็น8ถ้าแยกละเอียดก็เป็น8อัตถปุริสะปุคลาเนี่ย8บุรุษ8โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามีมรรคสกิทานั่นคือเอสะภควโตสาวกสังโฆนี่คือสงสาวกของเราเพราะฉะนั้นผู้ที่ยังไม่ได้เป็นโสดาปัตติมรรคหรือไม่ใช่บุคคล8ไม่ใช่บุคคล4เนี่ยยังไม่ใช่คนของท่านยังไม่ใช่พุทธแท้ๆนั่นเองยังไม่ใช่พุทธเพราะฉะนั้นสงฆ์ที่ว่านี้เนี่ยถ้าไม่บรรลุอย่างที่กล่าวนี้ไม่เป็นโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์แล้วก็ยังไม่เป็นพุทธแต่พูดกันชัดๆนะยังไม่เป็นพุทธเมื่อยังไม่เป็นพุทธพุทธก็ไม่มีมีแต่ชื่อมีแต่ภาษาต้องมีคนที่มีคุณธรรมมีมรรคมีผลจึงจะชื่อว่ามีพุทธจึงจะชื่อว่ามีพุทธและคำว่าสงฆ์นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าคือคนมาบวชโกนหัวได้ผ่านพิธีบวชเข้ามาเท่านั้นคือสงฆ์ไม่ใช่สาวกสังโฆนั่นคืออริยะบุคคล8หรือ4โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลไปจนกระทั่งถึงอรหันต์อรหัตมรรคอรหัตผลนั่นคือสาวกสังโฆนั่นคือสงฆ์ของท่านเพราะฉะนั้นผู้ใดเป็นโสดาจะเป็นฆราวาสก็ตามก็คือสงฆ์ของท่านสงฆ์แปลว่าหมู่สงฆ์นี่แปลว่าหมู่คนอยู่ในหมู่ในกลุ่มผู้ที่ได้ฟังธรรมะสาวกะไปผู้ได้ฟังได้ฟังธรรมะของพระองค์แล้วเอาไปปฏิบัติจนเป็นโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลเป็นบุคคล8หรือบุคคล4นั่นน่ะได้มรรคได้ผลอันนั้นน่ะนั่นละคนของท่านเป็นสงฆ์ของท่านเป็นสาวกสังโฆเป็นคนที่อยู่ในหมู่จัดอยู่ในหมู่พุทธแล้วคนที่ยังไม่ได้เป็นโสดาสกิทายังไม่ได้เป็นโสดาแม้โสดาปัตติมรรคยังไม่ใช่คนอยู่ในหมู่พุทธฟังให้ดีนะอาตมาพูดนี่เหมือนกับจะมาแยกทำความแตกแยกฟังไม่ดีแล้วเหมือนกับอาตมามาแตกแยกไม่ใช่อาตมามาพูดสัจธรรมให้ฟังวันนี้วันวิสาขบูชาวันสำคัญของพุทธมากคนจะต้องฟังสัจธรรมให้ดีๆฟังให้เข้าใจเลยนะฟังดีๆฟังอาตมาพูดสัจธรรมอาตมาไม่ได้ส่อเสียดไม่ได้มาพูดเพื่อให้มันเกิดความแตกแยกไม่ได้มาพูดให้มันเกิดความเสื่อมเสียอะไรอาตมามาพูดสัจธรรมเพราะฉะนั้นผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสงฆ์ก็คือผู้นั้นชื่อยืมชื่อมาแปะเฉยๆแบงก์ก็เป็นแบงก์ปลอมธรรมดาธรรมดายังไม่ใช่แบงค์จริงนี่ชื่อว่าพุทธชื่อว่าแบงค์แต่แบงค์อันนี้ยังไม่ใช่แบงค์แท้ยังแบงค์เก๋ๆอยู่ยังใช้ไม่ได้ยังใช้ไม่ได้หรอกเป็นแบงค์เก๋เพราะผู้เป็นพุทธแท้จะต้องเป็นโสดาขึ้นไปฟังให้ดีนะอาตมาเน้นสิ่งนี้ไม่เช่นนั้นไม่เป็นสาวสวากขาตธรรม ม่เป็นสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนยิโกอะไรไม่เป็นเลยสวาคาตธรรมเนี่ยสองสวดสวดท่องกันไปแต่ไม่มีสักอันสันติติโกโกคนตัวเรานี่ควรจะต้องไปปฏิบัติให้มีมรรคผลให้จนได้อากาลิโกปฏิบัติแล้วนี่แม้ยุคนี้ก็ปฏิบัติได้ไม่จำกัดกาละเวลาเป็นของสูงจริงโอปนยิโกเป็นของสูงจริงที่อาตมาบอกแล้วเป็นดอกฟ้าที่มหาวัดต้องเอาให้ได้ได้แล้วก็บอกเพื่อนมาดูเอหิปัสสิโกท้าทายมาพิสูจน์เชิญเรียกร้องให้มาดูนี่ของพระพุทธเจ้านี่แหละธรรมะของพุทธเจ้าจริงๆเป็นอย่างนี้อาตมาพูดกันไปตรงนี้ก็ขออภัยทุกคนที่นั่งอยู่ณที่นี้ที่ฟังอาตมาอยู่คราวนี้ถ้าอาตมาจะอวดเกินไปก็จะพึ่งเอี้ยขออนุญาตบาทคำ นะชาวอโศกเนี่ยเอหิปัสสิโกเรียกร้องเชิญให้มาดูบ้านราษฎร์นี่เป็นบ้านเมืองพุทธบ้านราษฎร์นี่ฟังให้ดีนะอย่าเพิ่งหมั่นไส้ขออภัยเถอะยังไงก็ขออวดวันวิสาขะหน่อยเถอะจะรู้สึกกระอักกระอ่วนยังไงก็เอาไว้หน่อยอย่าให้เพิ่งออกมาขออภัยนะชาวบ้านราษฎร์หรือว่าพวกที่อาตมาได้พยายามสอนธรรมะของพุทธเจ้าแล้วก็จนกระทั่งมารวมกันเป็นหมู่เป็นกลุ่มบ้านราษฎร์นี่เพิ่นตั้งขึ้นมาเพื่อพ.ศ. 2539นี่เองได้รับเป็นบ้านราษฎร์หมู่บ้านหมู่ที่10หมู่ที่10ตำบลคำกลางแล้วตำบลบุงไหมไปอาตมากับเบลอหมู่คำกลางก็เป็นหมู่บ้านเหมือนกันเท่าๆกันกับที่นี่เป็นหมู่บ้านราชธานีอโศกนะอยู่ตำบลบุงไหมอำเภอวารินได้รับการแต่งตั้งเป็นหมู่บ้านเมื่อพ.ศ. 2539เจ้าตมาพากันมาอยู่ที่นี่กันมารวมกันอยู่เป็นหมู่บ้านนี่คือคนที่ได้ปฏิบัติธรรมกันแล้วแล้วค่อยมารวมกันอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นคนอยู่ที่นี่นี่มีศีลกันทุกคนไม่ใช่มีศีลก็คือเป็นมายังพันเตวิสุงวิสุงรกนันทายาเฉยเฉยไม่ใช่มีศีลหมายความว่าศีลสัมปทาเข้าถึงศีลแล้วไม่ใช่แค่สังวรศีลด้วยสังวรศีลหมายความว่าเอาศีลมาสังวรมาระมัดระวังปฏิบัติประพฤติให้เกิดการขัดเกลากายวาจาใจนะขัดเกลาใจด้วยนะศีลเนี่ยจะไปขัดเกลาแต่กายวาจาเหมือนอย่างที่สอนกันมาซึ่งสอนกันมาผิดมานานแล้วอาตมายืนยันว่าสอนผิดศีลขัดเกลาแต่กายวาจาอยากจะให้จิตบริสุทธิ์ก็ไปนั่งสมาธิเอานั่นมันถึงได้พังไปกันใหญ่เลยศาสนาพุทธเจ้าถึงไม่มีมรรคไม่มีผลเพราะมันไปตัดศีลออกจากสมาธิตัดออกจากปัญญาตัดออกจากวิมุตติมันก็เลยไปกันใหญ่ศีลนี่แหละจะเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นวิมุตติเป็นวิมุตติญาณทัศนะนะชาโสงในปฏิบัติธรรมมีศีลศีลขัดเกลากายวาจาใจอ่านกิเลสเป็นมีปรมัตถธรรมลดกิเลสได้จนกระทั่งรู้ว่าลดสาระที่มันไปหลงผิดจริงๆมันเป็นอสาระไปหลงผิดว่าเป็นสาระไปติดยึดอบายมุขมาแต่ก่อนก็สนุกสนานอร่อยอร่อยพอมาปฏิบัติแล้วลดละล้างไปก็โอ้มันเข้าท่าไม่ต้องเอาอะไรเอาจุดเด่นๆเลยแต่ก่อนติดเนื้อสัตว์โอ้อร่อยไม่ได้กินเนื้อสัตว์จะตายกินข้าวไม่ลงกินมังสวิรัติไม่ได้พอมาปฏิบัติเข้าจริงๆแล้วโอ้ลดได้อัตสาทรสอร่อยคือที่เคยกินเนื้อสัตว์หายไปมากินอีกทีนะมันก็อย่างนั้นอย่างนั้นบางทีเหม็นขาวกินไม่ลงกินเนื้อสัตว์ไม่ลงหายไปแล้วไอ้สิ่งที่มันเคยเป็นโลกโลกแต่ก่อนนี่มันดับไปนั่นคือปฏิบัติจนขัดเกลาศีลไม่มากินมังสวิรัติไม่กินเนื้อสัตว์นี่มันศีลข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ส่วนมากก็ฆ่ามากินนั่นแหละสัตว์น่ะไม่ได้ไปฆ่าอะไรมันหรอกโดยเฉพาะสัตว์ที่ไม่น่าจะไปฆ่ามันก็ไปฆ่ามันมากินส่วนสัตว์ที่มันมีพิษมีอะไรระมัดระวังอีกเรื่องนึงมันไม่เคยถูกฆ่าทารายลงสัตว์พวกนั้นน่ะไอ้ที่ฆ่ากันอยู่ทุกวันเนี่ยโอ้โหตายวันละไม่รู้กี่ล้านล้านล้านตัวในโลกนี้ฆ่ามากินทั้งนั้นแหละใช่ไหมฆ่ามากินทั้งนั้นแหละแล้วบอกพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าฆ่าสัตว์ศีลข้อที่หนึ่ง ก็ไม่มีศีลกันทั่วโลกนะชาวพุทธทั่วโลกไม่มีศีลข้อที่หนึ่งอย่าฆ่าสัตว์คือบ่มีลาบหมูในเว่ยมันคือมีก่อยแน่โอ้ยมันจะเกิดจิตนะจะเกิดอาลัยอาวรณ์ห่วงหามันจะรู้เลยว่ากิเลสโว้ยกิเลสโว้ยเดี๋ยวมันอยากกินก่อยนี่กิเลสโว้ยมันมาแล้วจะเห็นกิเลสวิ่งอยู่ในตัวเราเองทันทีแต่ก่อนไม่เคยรู้หรอกว่ากิเลสมันเป็นยังไงนั่นละติดก่อยก็อยากกินก่อยติดลาบก็อยากกินลาบนั่นละกิเลสมันขึ้นมาเท่าไหร่เราก็จะรู้หน้ามันแล้วเราก็จะต้องลดละมันด้วยสมถะภาวนาก็ตามด้วยวิปัสสนาภาวนาก็ตามเอาละอาตมาคงไม่มีเวลาจะอธิบายว่าสมถะภาวนาปฏิบัติอย่างไรวิปัสสนาภาวนาจะปฏิบัติอย่างไรคงไม่ได้สาธยายวันนี้นะก็ขอค้างไว้นะขอตะไว้หน่อยเป็นหนี้ไว้ก่อนนะเพราะฉะนั้นธรรมะของพระเจ้านี่มาลองปฏิบัติแล้วเนี่ยมันก็จะล้างละกิเลสเมื่อมีตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งเรื่องไม่กินเนื้อสัตว์เป็นต้นเรื่องไม่กินเหล้ากินยาก็ตามนะศีลข้อ5นะไม่เล่นอบายมุขไม่ติดอันนู้นอันนี้อะไรที่เราไปติดไปยึดอะไรพวกนี้ต่างๆนานาลองตั้งดูสิว่าเราจะเลิกจะละเนี่ยคำว่าจะเลิกจะละเนี่ยกิเลสแล้วติดก็เลิกมาดูถ้าเราหัดแล้วเราจะอ่านกิเลสเป็นเพราะเราอ่านกิเลสเป็นแล้วรู้จักสมถภาวนารู้จักวิปัสสนาภาวนารู้จักปหาน5นะวิคัมปนปหานตทังคปหานอะไรไปต่างๆนานาจนกระทั่งถึงนิสรณปหานเนี่ยเราก็ประหารกิเลสทำลายกิเลสไปได้จริงๆคนนั้นก็จะรู้สึกว่าโอ้มันประหารไปแล้วกิเลสลดอัสสาทะลดคือรสอร่อยแต่ก่อนกินเนื้อสัตว์อร่อยเดี๋ยวนี้กินเนื้อสัตว์ก็อย่างนั้นถ้าจะชิมมันนะแต่ถ้าไม่ชิมมันโอ้ไม่ชิมไม่เปื้อนปากแล้วก็ไม่ต้องไปชิมมันถ้ารู้กิเลสว่าเรายังไม่หมดเราก็ล้างมันไปล้างกิเลสหมดแล้วก็หมดแล้วก็เฉยเรียกว่าจิตถึงขั้นอุเบกขาเป็นเนกขัมมะสิตะอุเบกขาละออกได้แล้วเนกขัมมะสิตะอุเบกขามันวางเฉยอย่างปฏิบัติเนกขัมมะคือปฏิบัติออกมาจากกิเลสต่างๆได้แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะนี่อาตมาก็อธิบายถึงเนื้อหาสาระของธรรมะบ้างประกอบให้เห็นอาตมาพาปฏิบัติกันมาชาวอโศกปฏิบัติมาอาตมาทำงานทางศาสนามา30กว่าปีได้หมู่ชนมาอย่างที่ยกตัวอย่างบรรดาเนี่ยราชธานีอโศกคนมาอยู่ที่นี่มีศีลกันไม่ใช่แต่ศีลไม่ใช่สังวรศีลเท่านั้นเป็นศีลสัมปทาเป็นอริยกันตศีลเป็นศีลที่พระอริยเจ้าพอใจท่านแปลว่าอย่างนั้นหรือเป็นปาริสุทธิศีลนะเป็นศีลที่บริสุทธิ์สะอาดพอล้างกิเลสออกไปสะอาดได้ศีลขัดเกลากิเลสจากจิตได้สะอาดเป็นปาริสุทธิเป็นความบริสุทธิ์อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแต่ละเรื่องหลายคนเคยติดอบายมุขติดเหล้าติดยาติดการพนันติดลิปสติกติดเครื่องแต่งตัวผู้หญิงก็ตามติดเสื้อผ้าหน้าแพร่ติดตุ่มหูติดสายสร้อยติดเครื่องแต่งตัวติดอะไรหลายๆอย่างมากมายพอมาปฏิบัติแล้วลดมันก็ไม่เปลืองมันก็ไม่ต้องไปเสียสตังค์ไม่ต้องไปเสียเวลาไม่ต้องไปเสียแรงงานไม่ต้องไปเสียอะไรต่ออะไรกับมันเราก็ว่างหลุดพ้นมาหลุดพ้นมาหลายอย่างมันก็ยิ่งไม่ต้องไปเปลืองมากมายเพราะฉะนั้นจึงกินก็น้อยใช้ก็น้อยไม่ต้องเปลืองมากชีวิตจึงพึ่งตนเองได้รอดเป็นการหลุดพ้นออกมาจากสังคมเศรษฐกิจที่มันวุ่นวายเพราะเราเองปฏิบัติธรรมจึงหลุดพ้นออกมาเป็นคนมักน้อยไปเป็นคนสันโดษเป็นคนที่ไม่ติดแล้วไอ้โลกเขาติดอยู่กับจังเขาเพราะฉะนั้นเข้ามาที่นี่จะเห็นได้ว่าโอ้ผู้หญิงที่นี่เนี่ยมันทำไมไม่ทาปงทาปากไม่ผมเผาก็ตัดสั้นๆผ้านุ่งก็นุ่งประทุงนุ่งเสื้อผ้าก็มันไม่ได้ตบได้แต่งอะไรกันเลยแล้วมันเป็นยังไงทำไมมันดูจึงมันไม่หวือหวาเหมือนกับข้างนอกเลยก็เพราะเขาวางเขาปลงเขาปฏิบัติแล้วเขาลดเขาละเพราะในหมู่บ้านนี้ไม่มีเหล้าสักขวดยังไม่ได้กินเหล้าอย่าว่าแต่กินเหล้าแต่สูบบุหรี่ก็ไม่มีนอกจากคนข้างนอกเข้ามาสู่ในนี้แต่ถ้าคนในบ้านนี้ไม่มี นะไม่มีกินเหล้ากินยาสูบบุหรี่อย่าว่าแต่เหล้ายาเลยแม้แต่น้ำเครื่องไอ้น้ำอัดลมกระทิงแดงคาราบาวแดงที่นี่ไม่ได้แอมเงินที่นี่หรอกนะไม่ต้องไม่ได้แอมหรอกมันหลอกกินน้ำอัดลมนะน้ำโน่นน้ำนี่แต่ไปบิณฑบาตมาก็ใส่บาตรมาบ้างมีเอามาก็เด็กๆก็กินก็บอกกันไปสอนกันไปเด็กก็ค่อยลดค่อยละเหมือนกันผู้ใหญ่ละได้แล้วก็เฉยเฉยไม่ไปติดของที่โลกมอมเมาของมอมเมาพวกนี้เรียกว่ามัชฌวนิชชาค้าขายสิ่งมอมเมาเต็มโลกเดี๋ยวนี้ปรุงมาเรื่อยโฆษณาค้าขายมาเต็มไปหมดในโลกไม่ไปติดของที่โลกมอมเมาของมอมเมาพวกนี้เรียกว่ามัชฌวนิชชาค้าขายสิ่งมอมเมาเต็มโลกเดี๋ยวนี้ปรุงมาเรื่อยโฆษณาค้าขายมาเต็มไปหมดในโลกเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะถูกโลกเหล่านี้ล่ะครอบงำติดไปหมดอะไรมันก็ดีมันโฆษณาหมดมันจะค้าจะขายอะไรมันก็เอาคนมาแก้ผ้าโฆษณาแต่ถ้าไม่เกี่ยวกันจะต้องแก้ผ้าเลยมันเอามาหมดอ่ะแก้ผ้าคือมันเอากิเลสคนน่ะมายั่วให้คนไปติดไปยึดคนก็หลงถูกหลอกไปตะพึดตะพือเพราะฉะนั้นผู้ที่ยังจมอยู่ในโลกียังไม่ได้มาปฏิบัติธรรมพุทธเจ้าก็เศรษฐกิจก็ไปไม่รอดเพราะเขาครอบงำไม่หมดติดไปหมดเลิกออกมาไม่ได้ชาวโศกเลิกออกมาได้มาเป็นหมู่บ้านที่ไม่มีอบายมุขไม่มีสิ่งที่ไม่ติดยึดโลกๆพื้นๆง่ายๆพวกเนี้ยมันจึงพอพึ่งตนเองได้เป็นสังคมพึ่งตนเองเป็นชุมชนพึ่งตนเองได้เป็นชุมชนพึ่งตนเองโดยไม่จำเป็นจะต้องไปค้าขายเอาเปรียบเอารัดคนด้วยขายถูกขายเป็นแบบบุญนิยมขายราคาต่ำๆถูกๆสร้างสรรค์มาแล้วก็ค้าขายพอกินพอใช้ไม่ต้องเป็นโลกโมโทสันไม่ต้องไปเอาเปรียบเอารัดใครถ้าใครที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วระบบบุญนิยมนี่ค้าขายต่ำกว่าทุนคือขายขาดทุนเอ้ยมันอยู่ยังไงขายขาดทุนอยู่ได้อยู่ได้เป็นเรื่องประหลาดเอหิปัสสิโกท้าทายมาพิสูจน์ได้ที่ทำได้เป็นระบบและทำได้เป็นปกติทำได้กันอย่างจริงๆจังๆนี่ไม่ใช่เรื่องฟลุกไม่ใช่เรื่องเล่นดิเกไม่ใช่เรื่องมากดข่มไม่ใช่เรื่องมาอดทนเอาอดทนเอามันโก้ดีนะเรามักน้อยสันโดษเราไม่ต้องไปเปลืองเศรษฐกิจแล้วก็อยู่อดทนเอางี้สักวันนึงเราก็จะทนไม่ไหวแล้วมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องสัจธรรมของพระพุทธเจ้ามันเป็นเรื่องที่ลดได้จริงละได้จริงกิเลสมันลดลงไปจริงๆแล้วก็ไม่ต้องไปน้อยใจหรือว่าไม่ไปน้อยหน้าโอ้ยเขากินเป็ดกินไก่เขามีตุ่มหูสวยๆเขามีทองเขามีเพชรโอ้เราก็น้อยหน้าก็ไม่ได้น้อยหน้าอะไรเราไม่รู้สึกว่ามันจะต้องไปมีด้วยไม่จะต้องไปเปลืองไปเปลืองอะไรไม่ต้องไปต้องไปมีไม่ใช่สาระที่เราจะต้องไปแย่งไปชิงไม่ต้องอวดต้องโอไม่ต้องไปได้ซึ่งมันเป็นการละลดกิเลสจริงสิ่งเหล่านี้ที่อาตมาหยิบขึ้นมาขยายความเอามายืนยันกับพวกเราเพื่อให้ว่านี่แหละคือมรรคผลของธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นนั่งเข้าป่าเข้าเขาก็ทำแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรสะกดจิตคมไปไม่รู้เรื่องเลยโลกวิถูรู้โลกว่าโลกมันเป็นยังไงมันมอมเมายังไงเราต้องวนเวียนเป็นวัฏสงสารยังไงไม่รู้เรื่องเลยไปนั่งสะกดจิตไปอยู่ในป่าแล้วก็ไปแต่ทำอะไรพอเสร็จแล้วก็ว่าสมาธิขลังเป็นพระกรรมฐานเป็นพระวิปัสสนาเนี่ยอาตมาไม่ได้ไปด่าพระไม่ได้ไปว่าใครนะอาตมาพูดถึงสัจธรรมที่มันเป็นอยู่นั่งสะกดจิตได้เก่งสมาธิเสร็จแล้วก็อยู่ในเป็นพระกรรมฐานเป็นพระวิปัสสนาหรือเป็นพระทุดงอยู่นานหลายปีแล้วก็ออกมาผู้คนก็บอกโอ้นี่พระกรรมฐานท่านเก่งท่านออกมาจากป่าโอ้ท่านมาจากอยู่ในป่าปฏิบัติหลายปีนี่แหละพระกรรมฐานเนี่ยเสร็จแล้วก็มาช่วยคนช่วยทำอะไรเป็นพระนักผลิตผลิตพระเครื่องผลิตเครื่องรางของขลังขายกันไปแล้วก็หลอกกันไปที่อาตมาว่าหลอกเนี่ยทุกวันนี้อาตมาไม่กลัวไม่กลัวท่านจะมาจับเข้าคุกอีกทีนึงก็ยอมเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ทำลายศาสนามันเป็นเรื่องไม่จริงเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่จริงเลยถ้าพระเครื่องหรือว่าเครื่องรางของขลังนั้นจริงจริงจริงจริงกับการเกิดการแก่การเจ็บการตายที่เป็นความไม่เที่ยง ไอ้ที่ว่าเนี่ยไอ้ที่ว่าเป็นของขลังอะไรพวกนี้ไม่เที่ยงยิ่งกว่าแล้วไม่จริงมันไม่เที่ยงไม่แท้การเกิดแก่เจ็บตายเป็นความไม่เที่ยงเป็นความไม่แท้หมุนเวียนไปของขลังเนี่ยยิ่งไม่เที่ยงไม่แท้ยิ่งกว่านั้นถ้ามันเที่ยงถ้ามันดีจริงอยู่ยงคงกระพันก็จริงร่ำรวยมหานิยมก็จริงไปช่วยทักษิณหน่อยพระท่านทักษิณท่านจะทำให้คนไม่จนทั้งประเทศพระองค์ไหนที่ครั้งๆเก่งๆบอกมหานิยมนี่ได้ไปแล้วรวยบางองค์ซื้อกันเป็นล้านนะพระเครื่องรวยนี่ใช้ไปแล้วนี่เจริญรุ่งเรืองรวยพระองค์ไหนล่ะที่เก่งๆเนี่ยปลุกเสกพระที่ว่าแน่ๆนั่นน่ะให้คุณทักษิณนี่ให้นายกนี่เชิญไปเลยตั้งสถาบันแล้วก็ทำเป็นกิจลักษณะทำกันอย่างจริงจังเลยทำกันให้ดีเลยเสกขึ้นมาสัก63ล้านองค์พระเครื่องอะนะพระเครื่องที่ขังๆเนี่ยแจกคนทั่วประเทศเลย63ล้านคนรวยหมดทันทีใช่ไหมเพราะแน่จริงนี่ของจริงอ่ะของจริงอ่ะเอางี้ไอ้อยู่ยงคงกระพันของขลังที่อยู่ยงคงกระพันถ้าอยู่ยงคงกระพันจริงแล้วโอ้โหสบายมากเลยประเทศไทยแม่นี่ถ้าผมว่าจะรบกับอิรักก็ไปช่วยอเมริกาหรือไปช่วยอิรักรบถ้าไปช่วยอิรักรบก็สู้กับพวกชาวอเมริกันแล้วก็เอาของขลังไปก็ให้นี่แหละให้รัฐบาลนี่เลยให้กระทรวงกลาโหมเอาเชิญนิมนต์พระที่เก่งๆเนี่ยที่บอกว่าโอ้โหนี่ของขลังท่านนี่แน่จริงเลยยิงไม่ออกฟันไม่เข้าถ้าได้ไปแล้วนี่ยิงไม่ออกฟันไม่เข้าก็เสกเลยแจกทหารทั้งกระทรวงแจกแล้วก็ไปรบกับเขาไม่ต้องเอาปืนไปเอานิ้วมือนี่ไปพวกข้าศึกมันยกปืนมามันก็กดแฉะแฉะแฉะแล้วก็เอาปืนไปนี่มือไปจิ้มลูกตามันขี้คลานมันพอแฉะแฉะมันก็ตกใจแล้วแต่ไอ้ข้าศึกอะเฮ้ยทำไมยิงไม่ออกวะก็เราก็เดินอาดอาดอาดอาดไปก็เอานิ้วมือไปจิ้มมาแล้ววิ่งรับรองเลยนี่ขี้หดตดท้ายหมดเลยแหละจริงจริงไม่ต้องซื้ออาวุธให้มันเปลืองสตังเพราะยิงไม่ออกนี่ฟันไม่เข้านี่จะไปกลัวมันทำไมเดินพึ่งพายไปมันก็กลัวแล้วมันยิงปืนมามันก็ยิงยิงเฮ้ยยิงไม่แถมไม่มาเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วเนาะไอ้ปืนมีไอ้ดาบปลายปืนแทงอีกมันก็ไม่เข้ายิงก็ไม่ออกรับรองประเทศไทยดังสนั่นโลกไหนก็ต้องกลัวแต่เพราะมันไม่จริงจึงทำไม่ได้ถ้าจริงก็เชิญสิทำสิองค์ไหนเก่งๆทุกวันนี้ก็ยังทำค้าทำขายกันอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองอาตมาเคยเล่นไสยศาสตร์พวกนี้อาตมาเคยหนังเหนียวเคยเล่นจริงๆเรื่องพวกนี้เนี่ยมันได้ไม่ได้แต่มันไม่เที่ยงนี่แล้วนั่งอยู่นี่ใครเคยมาก็ได้อาตมาขอยืนยันเพราะอาตมาเล่นมาจริงๆเนาะอาตมาเล่นฟันกันไม่ใช่ธรรมดาดอกก่อนจะฟันมีจะฟันนี่นะจะต้องโกนขนก่อนนะว่ามันคมจริงๆนะก่อนจะฟันจะลองกันนี่ต้องโกนโอ้โหขนร่วงเห็นคาตาเลยแล้วฟันเลยฟันแล้วไม่ใช่ฟันธรรมดาฟันแล้วต้องกรีดอย่างนี้ด้วยฟันลงไปก็เจ็บเพราะมันกระแทกแล้วมันก็บางๆมันก็เจ็บเป็นอย่างเก่งก็เป็นเส้นแดงๆอย่างบอลออกทำกันอาตมาเล่นไสยศาสตร์ปลุกเสกอะไรอาตมาก็ทำมาหมดอาตมาเล่นแต่ไปคารวะอาตมาเคยทำซึ่งเป็นเรื่องของพลังจิตมันไม่เที่ยงไม่แท้มันเป็นบ้างพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ปฏิเสธนะฤาษีกันทารีฤาษีมานิกาเขาก็สอนเขาก็มีสำนักสอนแต่เป็นเรื่องที่เหลวไหลไม่ใช่เรื่องศาสนาพุทธเลยแล้วเอามาทำในศาสนาพุทธให้มันศาสนาเสื่อมนะเนี่ยอาตมาก็แวะอธิบายสิ่งที่มันนอกรีดนอกเรื่องนี่ให้ฟังบ้างส่วนของแท้ของพุทธเจ้านั้นคำสอนเป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์ของพุทธเจ้านั้นท่านสอนให้มันลดมันละไอโลกีที่มันติดมันเป็นทุกข์เป็นเวรเป็นภัยแล้วก็ต้องแย่งต้องชิงต้องฆ่าต้องแกงกันต้องโลภโมโทสันต้องมากักต้องมาตุนต้องมาขี้เหนียวต้องมาเบียดเบียนกันอะไรต่างๆนานาพวกนี้แหละเป็นเรื่อง ไม่สงบเป็นเรื่องไม่เป็นความสุขเป็นเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์คุณค่าอะไรนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์มันคนมาปฏิบัติทำตามคำสอนพระเจ้าท่านสอนว่าศีลข้อที่หนึ่งปฏิบัติให้ขัดเกลากิเลสได้สิทำลองดูลูกเอ้ยปฏิบัติศีลให้ขัดเกลากิเลสออกได้นี่จนกระทั่งถึงอุปโตภาคขวิมุตต์มีเจโตวิมุตต์มีปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้ลองดูแม้ศีลข้อหนึ่งไม่กินเนื้อสัตว์จิตก็หมดอัตสาทะหมดกิเลสจิตว่างสงบเป็นเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้แม้แต่แค่นี้ก็เป็นวิมุตต์ได้อย่างนี้เป็นต้นไม่กินเหล้าบุตรเป็นนิพพานเป็นวิมุตต์ในเหล้าหลุดพ้นจิตว่างจิตสะอาดไม่ติดไม่ยึดสิ่งเหล่านี้มาปฏิบัติพิสูจน์ดูสินี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติละโลกีนี่เป็นโลกีปฏิบัติออกได้เรียกว่ามาอยู่โลกุตระอยู่โลกใหม่โลกของพระพุทธเจ้าถ้าใครสามารถที่จะพิสูจน์ธรรมะอันนี้ของพุทธเจ้าได้นั้นแหละจะเป็นคนหลุดพ้นและก็เป็นคนที่จะอยู่ในโลกนี้อย่างมีสุขอย่างไม่ต้องไปทุกข์วนเวียนสุขๆทุกๆเนี่ยเป็นโลกียะอยากกินไก่ได้กินไก่ก็สุขไม่ได้กินมันก็ทุกข์อยากกินเหล้าอยากมันไม่ได้กินก็ทุกข์พอได้กินโอ้ขึ้นสวรรค์สุขนั่นสุขโลกียะสุขๆทุกๆแต่ถ้าฆ่ากิเลสดับกิเลสแล้วกิเลสมันอยากเหล้าตายสนิทกิเลสมันก็ไม่อยากอีกมันไม่เกิดอีกมันตายแล้วสนิทมันก็ไม่มีสุขไม่มีทุกข์เป็นอทุกขมสุขเป็นอุเบกขาอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนเป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์มาเรียนแล้วเราจะกอบกู้ประเทศชาติได้จะกอบกู้ประเทศชาติได้อาตมาพูดไม่ผิดพูดไม่ผิดกอบกู้อย่างไรกอบกู้อย่างมาเป็นคนจนมาเป็นคนจนไม่พูดผิดอาจจะคานแย้งกับท่านนายกหน่อยท่านนายกจะสอนให้คนพยายามจะให้คนรวยทั้งชาติทั้งประเทศอาตมาได้จะสอนให้คนจนมาให้มากๆทั้งประเทศได้ก็ยิ่งดีถ้าทำได้แต่มันไม่เป็นไปไม่ได้หรอกพูดไปยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้แต่ให้เป็นไปเถอะให้เป็นไปจำนวนหนึ่งประมาณหนึ่งให้คนมาจนไม่ใช่จนอย่างสิ้นไร้ไม่ตอกนะจนอย่างเป็นคนที่มีภูมิธรรมมีสมรรถนะมีความขยันหมั่นเพียรเลี้ยงคนอื่นได้คนจนที่เลี้ยงคนในโลกเป็นคนจนที่พิเศษเป็นคนจนอย่างวิเศษเป็นคนจนที่เลี้ยงคนในโลกเพราะว่าสร้างสรรค์แล้วก็เสียสละเกื้อกูลคนอื่นเมื่อสร้างสรรค์เสียสละไม่เอาของคนอื่นหรือไม่เอาเปรียบไม่เอารัดไม่มากักไม่มาตุนแล้วมันจะไปรวยได้ยังไงจนแต่ไม่ขาดแคลนอุดมสมบูรณ์ไม่ลำบากลำบนอย่างที่ชาวโศกพากันทำพากันเป็นอยู่เนี่ยนะซึ่งหลายๆผู้หลายๆคนก็อาจจะประหลาดนะอาตมาก็คงอยากจะพิสูจน์คำสุดท้ายตัวอย่างสุดท้ายสักนิดหนึ่งว่าชาวบ้านราษฎรเนี่ยเป็นคนจนคนก็บอกว่าพวกเนี่ยไม่ต้องเอาไกลแล้วเอากุดละงุมเอาท่ากกเสียวคำกลางนี่ก็ได้นะบอกว่าบ้านราษฎรเนี่ยจนเขาไม่เชื่อจนอะไรวะเดี๋ยวก็มีงานเดี๋ยวก็โอ้โหรถลาก็มีเยอะแยะวิ่งออกเข้าเครื่องไม้ใช้ไม้สอยอะไรตัวอะไรปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บมันจะจนอะไรเขาไม่เชื่อว่าเราจนความจริงจนจนจริงๆตรงที่ว่าอาตมาเคยบอกว่าเอางี้ไหมเอาชาวบ้านกุฎละงุมนี่มาร้อยคนนะอ้าวเชิญชาวกรุงมาร้อยคนมานั่งตรงนี้เสร็จแล้วก็เชิญชาวบ้านไร่มานั่งตรงนี้ร้อยคนเสร็จแล้วก็บอกอ้าวตกลงต่างคนต่างมานั่งอยู่แล้วนะเนี่ยคนบ้านราษฎรนี่คนชาวกุลงุมในแต่ละคนเนี่ยควักทรัพย์สินออกมาจากในตัวดูสิขณะนี้เอาที่บ้านมาก็ได้แต่ไม่ต้องเอาที่บ้านหรอกเอาที่ขณะนี้ควักสตุ้งสตังทรัพย์สินเงินตัวออกมาสิเอามากองดูอาตมาว่าชาวบ้านกุฎละงุมนั่นแหละจะมีทรัพย์สินนั่นน่ะกองมากกว่าชาวบ้านราษฎรเพราะชาวบ้านราษฎรไม่มีทรัพย์สินหรอกมีแต่ส่วนกลาง มีเงินส่วนกลางเงินส่วนกลางก็ไม่ได้มากักตุนสะสมอะไรมากมายมีแต่หมุนเวียนสะพัดอยู่เท่านั้นยิ่งส่วนตัวแล้วไม่มีน้อยมีบ้างอาจจะมีบ้างบางคนก็มีบ้างแต่ให้ควักออกมาเถอะในตัวเนี่ยกองทรัพย์ของชาวกุฎงุมร้อยคนเนี่ยจะกองแล้วนับแล้วจะมีมากกว่าของบ้านราชเนี่ยตมาพูดให้ฟังบางคนอาจจะแย้งในใจว่าไม่จริงมั้งขอยืนยันว่าจริงชาวโศกจะไม่รวยจนไม่ได้แกล้งจนจนอย่างเต็มใจจนอย่างจริงใจแล้วก็อยู่อย่างเป็นสุขเพราะว่ามันมีมักน้อยสันโดษมันมีเป็นโอ้อะไรต่างๆนานาที่พุทธเจ้าท่านตรัสไว้เป็นคนเลี้ยงง่ายสุภระกินง่ายอยู่ง่ายไปง่ายมาง่ายนอนง่ายนอนกับพื้นกับลุกขมูลโคนไม้งานนี้นี่พวกเราก็บอกกันแล้วว่าเอาหน้าเราบ้านเรือนนี่สละให้ญาติโยมมาพี่น้องเรามาเอาขึ้นไปนอนไปอะไรพวกเราก็ไปหาที่นอนไหนก็แล้วแต่ส่งสละเพราะว่าเราฝึกมาแล้วเป็นคนสุภะเลี้ยงง่ายเป็นคนบำรุงง่ายเป็นคนมักน้อยหรืออัปปิชะเป็นคนกล้าจนเป็นคนพอแค่นี้ก็พอแค่นี้ก็เหลือแลเป็นคนขัดเกลาเป็นคนที่มีศีลเคร่งเป็นคนอาการที่น่าเลื่อมใสเป็นคนไม่สะสมอัปจยะไม่สะสมทั้งทรัพย์สริงคารไม่สะสมทั้งกองกิเลสลดกิเลสล้างกิเลสให้ออกหมดไม่สะสมกองกิเลสไม่สะสมทรัพย์สริงคารเป็นอนาคาริกชนเป็นคนที่ไม่มีทรัพย์สริงคารบ้านช่องเรือนชานอนาคาริกชนถ้ามีภูมิธรรมถึงอนาคามีก็คือเป็นคนที่หมดกิเลสกามหมดกิเลสปฏิฆะด้วยอย่างนี้เป็นต้นเป็นหมดสังโยชน์5อะไรเบื้องต่ำนี้เป็นต้นนี่เป็นหลักฐานของพระพุทธเจ้าแล้วเอามาพิสูจน์ได้ท้าทายพิสูจน์ได้ถ้าทำได้แล้วก็จะเป็นสังคมใหม่เป็นสังคมอาริยะหรือเป็นสังคมคนที่มีศีลมีธรรมเป็นคนที่เป็นโสดาโสกทิทาสกิทาอนาคาอะไรนี้เป็นต้นเป็นคนที่ลดละกิเลสแล้วก็เป็นอยู่สุขทั้งที่มีน้อยนี่แหละอยู่สุขแบ่งแจกกันกินไม่แย่งไม่ชิงนะแม้จะมีน้อยก็ยังไม่แจ้งไม่ยิงไม่แย่งไม่ชิงกันแม้มีน้อยไม่มานั่งโกงนั่งทุจริตมานั่งลักขโมยมานั่งอะไรกันไม่ต่างคนก็ต่างสร้างสรรค์ขึ้นมาแล้วก็เอามารวมกันแล้วก็สร้างสรรค์ไปแบ่งกันกินแบ่งกันใช้นะเนี่ยอาตมาก็พูดอาจจะบางคนฟังแล้วก็บอกมันคุยตัวเองก็ขออภัยก่อนแล้วนะคุยตัวเองมากไปยกตัวเองมากไปที่จริงอาตมายกตัวอย่างนะยกตัวอย่างให้ฟังว่าสิ่งเหล่านี้มีจริงนะเป็นจริงนะยุคนี้ก็เป็นได้ท่ามกลางเศรษฐกิจแบบนี้คนเขาแย่งชิงขนาดนี้มีกิเลสกันจัดจ้านขนาดนี้ก็ตามยุคนี้ก็ยังเป็นอากาลิโกกาละนี้ก็ยังพิสูจน์ธรรมะมรรคผลของพระพุทธเจ้าได้ที่อาตมาพูดงี้เพราะงั้นพวกเราที่มาอบรมที่นี่ได้รับทราบบ้างก็เอาไปทำบ้างก็จะรู้สึกว่ามันมีอะไรดีขึ้นเออแต่ก่อนนี้บ้านไม่เป็นบ้านครอบครัวไม่เป็นครอบครัวเศรษฐกิจไม่ไหวไม่พอกินพอใช้พอไปทำเข้าแล้วงานการมีดีขึ้นเลิกละอันนั้นลงไปละอันนั้นลดอันนี้ไปบ้างก็พอเป็นพอไปขึ้นมาพิสูจน์ได้สิ่งเหล่านี้พวกเราได้อบรมมาแล้วได้ผ่านไปแล้วและก็ได้ไปพิสูจน์บ้างแล้วตั้งใจเถอะพระพุทธเจ้าเราก็เป็นคนรวยพระสารีบุตรพระโมคคัลลาก็ลูกเศรษฐีทั้งนั้นแหละแต่เสร็จแล้วก็มาเลิกมาละมาจนแม้แต่คารวาสหลายผู้หลายคนที่ปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าก็มาละมาลดมาจนลงจนลงแต่ไม่ได้หมายความว่าจนแต้มไม่ใช่ว่าจนใจไม่ใช่ว่างอมืองอเท้าจนไม่ใช่จนเพราะว่าตัวเองแหมสุรุ่ยสุร่ายจงเพราะว่าตัวเองสมเรเทเมาไม่ใช่เลิกสมเรเทเมาเลิกสุรุ่ยสุร่ายด้วยจนเพราะสร้างสรรค์มากๆแล้วไม่เอามากเรียกว่าอภิชฌาสร้างสรรค์มากมากมากแต่เอาไว้น้อยๆเรียกว่ามักน้อยไม่ใช่ว่าไม่ต้องทำอะไรมากคือมักน้อยไอ้อย่างนั้นมันคนขี้เกียจก็ไม่ใช่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นคนขยันสร้างสรรค์แล้วก็เอาไว้น้อยเรียกว่ามักน้อยนะหรือกล้าจนอาตมาแปลอภิชฌาว่ากล้าจนอีกคำหนึ่งอะไรนะเพราะงั้นตอนนี้ไปก็เป็นโอกาสว่า ใครอยากจะซักอยากจะถามอยากจะคุยโอภาปราศัยซอกแซกทุกอย่างจะรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรอะไรคุยกันเป็นกันเองอะไรเงี้ยนะโดยเฉพาะโอกาสทางทกศเนี่ยท่านเจ้าหน้าที่ทางทกศหลายท่านที่ได้มาผ่านมาแวะหรือแม้แต่พวกเราเคยมาแล้วอบรมแล้วอะไรแล้วก็ตามยังมีอะไรข้องใจอยู่ยังมีอะไรอยากจะรู้อยากจะให้เล่าบ้างอะไรทีเนี้ยก็ถือเป็นโอกาสพิเศษซะเพราะงั้นต่อจากนี้ไปก็เอาผู้ใดอยากจะไปพักไปผ่อนแล้วก็ได้นะเมื่อกี้ท่านเดินดินก็บอกไปแล้วว่าถ้าผู้ใดท่านอยากจะคิดว่าโอ้อยากจะพักผ่อนแล้วไม่อยากจะฟังต่อก็ได้ไปพักก็ได้นะถือว่าเป็นเรื่องจบรายการแล้วจบรายการของเวียนธรรมนะจบรายการของเวียนธรรมตอนนี้เป็นรายการเอื้อไออุ่นรายการเอื้อไออุ่นคือกันเองนะเป็นเรื่องรายการกันเองใครอยากจะถามจะไทยจะคุยนั่นคุยนี่อะไรก็ได้ถามถ่ายกันมาจะมีกระดาษเขียนส่งมาก็ได้ใครจะมีกระดาษเขียนส่งมาก็ได้หรือจะถามสดก็ยกมือตอนนี้มีไฟเปิดไปข้างนั่งทางโน้นได้ไหมนี่มองอาตมาต้องป้องมันมองไม่เห็นเลยไฟข้างบนเวทีนี่มันสาดตามองไม่เห็น ผมขอเป็นคำถามแรกกับพระท่านเลย เอาเลย ที่ว่าวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันที่ตรงกับวันประสูติวันตรัสรู้และว่าวันปรินิพพานที่ตรงกับวันเดียวกันนั้นที่แท้จริงความหมายเป็นอย่างไรครับ ความหมายมีได้ทั้งเป็นรูปธรรมและนามธรรมเป็นรูปธรรมก็ง่ายๆนั่นแหละอย่างที่ทุกคนเข้าใจนะเป็นวันที่พระนางสิริมหามายาซึ่งเป็นพระมารดาเนี่ยประสูติคนคนหนึ่งออกมาคนคนนั้นก็คือเจ้าชายสิทธัตถะประสูติออกมาในวันวิสาขบูชาหรือวันขึ้น15ค่ำเดือน6เนี่ยเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงออกผนวดพอออกผนวดแล้วก็ตรัสรู้นะตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน6อีกมันเป็นเดือน6ที่ผ่านมาถึง35เจ้าชายสิทธัตถะอายุ35ก็ตรัสรู้ในวันนั้นและเพ็ญเดือน6อีกนะเพ็ญเดือน6อีกเมื่อพระพุทธเจ้าอายุ80ปีนะ1เริ่มเกิดอายุ0ก็เกิดเป็น1วันประสูติ2อายุ35ก็ตรัสรู้3อายุ80ก็ปรินิพพานตายเหมือนกันเถอะทั้ง3วาระนี้โดยรูปธรรมโดยสามัญก็คือวันขึ้น15ค่ำเดือน6ทั้ง3ครั้งอันนี้ก็เป็นความจริงนะเป็นรูปธรรมแต่ความจริงอันนี้มันชนกันตรงกันซึ่งคนพิเศษอย่างพระพุทธเจ้านี่มีอะไรพิเศษที่เกินที่เราจะคิดเป็นเรื่องที่อจินไตยเป็นเรื่องอย่าคิดให้ปวดหัวเลยมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้แต่มันก็เป็นไปจริงได้อย่างที่ว่านี่มันซ้ำซ้อนกันอยู่ได้ตั้งไม่เกิดยังไงวันเดียวกันตรัสรู้กับวันเดียวกันปรินิพพานกับวันเดียวกันนี่เป็นรูปธรรมส่วนนามธรรมนั้นลึกซึ้งอยู่นามธรรมนั้นลึกซึ้งอยู่ลึกซึ้งคือถ้านามธรรมเนี่ยเราเองก็สามารถที่จะเป็นได้เป็นพุทธะได้ไม่ต้องให้พระพุทธเจ้าเป็นองค์เดียวเราก็สามารถที่จะเป็นประสูติตรัสรู้ปรินิพพานได้เหมือนกันได้อย่างไรก็ได้ปฏิบัติธรรมนี่แหละปฏิบัติธรรมจนกระทั่งเราสามารถที่จะเกิดประสูติก็คือเกิดเป็นพระอริยะเกิดเป็นอริยะในระดับสูงถ้าถึงขั้นสุดท้ายถึงขั้นเป็นวิสาขะเป็นวันซ้ำซ้อนกันเนี่ยเป็นคุณธรรมพิเศษเนี่ยจะต้องเป็นวันต้องเป็นการเกิดประสูติคือเกิดเป็นพระอรหันต์ในขณะที่เกิดเป็นพระอรหันต์นี่แหละคือมีภูมิธรรมมีญาณปัญญาตรัสรู้ถอนอาสวะสิ้น รู้ว่าตนเองหมดอาสวะเรียกว่าตรัสรู้เราเกิดกิเลสมันดับกิเลสมันตายกิเลสมันปรินิพพานกิเลสมันไม่เกิดอีกปรินิพพานแปลว่าดับตายไม่เกิดอีกไม่มีอะไรเกิดอีกเลยปรินิพพานเพราะฉะนั้นกิเลสมันตายสนิทมันไม่เกิดอีกแล้วแม้ร่างกายจะอยู่มันก็ไม่เกิดอีกแม้ท่านจะกายสัพเพทาตายไปอีกชาติหน้าชาติโน้นเกิดอีกกิเลสนั่นมันก็ไม่เกิดอีกอยู่นั่นเองกิเลสตายถาวรเรียกว่าปรินิพพานเพราะฉะนั้นการเกิดทางนามธรรมประสูติก็ดีก็คือการเกิดตรัสรู้ก็ดีก็คือจิตวิญญาณนั่นน่ะรู้แจ้งเห็นจริงในตนเองว่าอาสวะสิ้นแล้วเราตรัสรู้แล้วและกิเลสนั่นก็ตายจริงๆตายปรินิพพานตายไม่เกิดอีกจริงๆอันนี้เป็นนามธรรมที่ลึกซึ้งเราก็เป็นได้เพราะฉะนั้นวันวิสาขบูชาที่เรามาในงานนี้เนี่ยเราก็ควรจะต้องเป็นคนที่จะต้องเอาความเป็นวิสาขานี้ให้ได้จะไปเป็นพระพุทธเจ้าที่ประสูติจากพระมารดาแล้วก็ไปตรัสรู้อีก35ปีแล้วก็ไปปรินิพพาน80ปีนั้นอย่าไปฝันยากเลยมันไกลมันห่างเหลือเกินเกินเอื้อมเหลือเกินเอาประสูติตรัสรู้ปรินิพพานก็เรียกเป็นภาษาง่ายๆอย่าไปเอาสูงมาเรียกว่าเกิดตรัสรู้รู้มีบรรลุธรรมะกับดับกิเลสอย่างสนิทไม่เกิดอีกให้ได้กันแล้วกันอันนี้เป็นธรรมะที่แท้จริงที่พิสูจน์ได้วันวิสาขบูชาน มัสการพ่อท่านพระคุณเจ้าครับกับผมนายทองนาคโมรินเกษตรกรจากอำเภอกู่ขันขอเรียนถามพ่อท่านดังนี้ครับวันวิสาขบูชาวันหนึ่งคือวันเข้าสู่นิพพานคือวันตายนะครับของพระพุทธเจ้าท่านให้โอปัจฉิมโอวาทว่าเธอทั้งหลายจงทำประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนะครับแต่ทำไมอุ่นๆอยู่มหาวิทยาลัยนารันทาจึงถูกเผาฆ่าตายอย่างยับเยินเป็นอุทาหรณ์อันหนึ่งนะครับทุกวันนี้ผมเห็นสำนักสงฆ์หรือวัดต่างๆเกิดขึ้นมากมายแต่การสั่งสอนให้เป็นหน้าที่ของสงฆ์ที่สอนให้ประชาชนประพฤติดีประพฤติชอบสงฆ์ส่วนมากพระสงฆ์ส่วนมากมุ่งแต่ทอดผ้าป่าพูดตรงๆครับ มันได้เงินน่ะ ทำบุญทำทานอย่างเดียวทอดผ้าป่ากันเยอะแยะไม่ได้สอนคนให้สร้างชาติอย่างสำนักอโศกอย่างนี้ขอบคุณครับ อ้าวแล้วไม่ได้ถามอะไรเลย ทำไมมหาวิทยาลัยยังถูกคำถามมันอยู่ในตัวนะครับมหาวิทยาลัยนานทางถูกเผา อันนี้เป็นเรื่องยาวนะแต่จะพูดกันเป็นเรื่องยาวความจริงแล้วเนี่ยนะอินเดียนี่หมดบุญที่ศาสนาพุทธออกจากอินเดียเพราะฉะนั้นอย่าว่าจะนารันทาเลยแม้แต่ศาสนาพุทธก็ออกมาหมดใช่ไหมศาสนาพุทธไม่ได้มีในอินเดียมีแต่ชื่อเพราะฉะนั้นความเป็นศาสนาพุทธไม่มีตอนลังๆนี่ประเทศไทยก็พยายามที่จะเอาพุทธศาสนาไปใส่ลงไปในอินเดียอีกเท่านั้นเองแต่ใส่ไม่ค่อยเข้าหรอกอาตมาขอยืนยันศาสนาพุทธหมดจากอินเดียนั้นเพราะเหตุที่มันกำลังจะเป็นในเมืองไทยเหตุเดียวกันเพราะอะไรเพราะเป็นเทวนิยมศาสนามันเพี้ยนเป็นเทวนิยมเทวนิยมคือยังไงเทวนิยมก็คือศาสนาที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีสิ่งบันดลบันดาลเป็นเทวะนะมีฤทธิเดชอำนาจฤทธิเดชประหลาดเนี่ยมีพระเครื่องบันดาลได้มีเครื่องรางของขลังบันดาลได้อ้อนวอนได้เสกเป่านู่นนี่ได้รดน้ำมนต์แล้วก็ร่ำรวยได้อะไรได้พวกนี้แหละนี่เป็นเทวนิยมทั้งนั้นน่ะเป็นเรื่องพลังพิเศษแต่ศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาแห่งกรรมกรรมสโกมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรโนกรรมเป็นที่พึ่งนะกรรมเป็นของจริงกรรมเป็นของตนตนต้องรับมรดกของกรรมทำดีกว่าของเราทำชั่วกว่าของเราไม่ใช่ใครมาบันดาลใ ตกต่ำไม่ใช่แบบใครมันบันดาลให้สูงให้ดีอะไรไม่ใช่เราเองเนี่ยกรรมชั่วพาเกิดพาเป็นจะเกิดชั่วเกิดดีจะเกิดร่ำรวยจะเกิดจนจะเกิดพิการจะเกิดรูปหล่อจะเกิดผิวพรรณดีผิวพรรณซามอะไรก็ตามใจเราสร้างกรรมของเราไว้ทำพาเกิดกรรมโยนินี่เป็นศาสนาพุทธเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเราจะต้องศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยอาตมาก็พูดก็เขียนขยายความอยู่แล้วอาตมาจะต้องเขียนหนังสือพุทธศาสนาเล่มหนึ่งจะต้องเขียนแล้วก็บรรยายเห็นเลยว่าทำไมศาสนาพุทธจึงล่มสลายจากอินเดียเพราะอินเดียเป็นเมืองแห่งเทวนิยมก่อนพระพุทธเจ้าเกิดก็เป็นเทวนิยมโอ้โหมีพระเจ้าไม่รู้กี่องค์ต่อกี่องค์ศาสดาไม่รู้กี่องค์กี่องค์ศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูศาสนาอะไรต่ออะไรต่างๆนานาล้วนแล้วแต่เป็นศาสนามีพระเจ้าทั้งนั้นเทวนิยมแต่พระพุทธเจ้าเกิดมาอุบัติมาปั๊บประกาศเลยบอกอัตติอัตโนนาโถพึ่งตนเองอย่าไปพึ่งพระเจ้าท่านประกาศอย่างอหังการเลยศาสนาฮินดูศาสนาอะไรต่ออะไรต่างๆนานาล้วนแล้วแต่เป็นศาสนามีพระเจ้าทั้งนั้นเทวนิยมแต่พระเจ้าเกิดมาอุบัติมาปั๊บประกาศเลยบอกอัตติอัตโนนาโถพึ่งตนเองอย่าไปพึ่งพระเจ้าท่านประกาศอย่างอหังการเลยและท่านก็สร้างศาสนาของท่านขึ้นมาท่ามกลางศาสนาที่เป็นเทวนิยมนั่นแหละสร้างขึ้นมาแล้วมันยากศาสนาพุทธนี่มันยากแต่มันดียอดทุกวันนี้ไปถามชาวอินเดียดูสิว่าเขานับถือศาสนาพุทธไหมชาวอินเดียนับถือศาสนาพุทธทุกคนยกย่องศาสนาพุทธทุกคนแต่เขาเอาศาสนาพุทธไว้ไม่ได้มันสูงเกินเอื้อมเขาไม่มีใครรังเกียจศาสนาพุทธในอินเดียต่อให้ศาสนาถือศาสนาฮินดูถือศาสนาพราหมณ์ถือศาสนาอะไรก็ตามจะไปถามดูสิเดี๋ยวนี้ก็ยังไปถามได้เลยยุคพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันพอพระพุทธเจ้าประกาศศาสนาเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรกันแล้วประกาศอย่างนี้ทุกคนยอมรับนับถือศาสนาพระพุทธเจ้าแม้เดี๋ยวนี้ก็ยังนับถือศาสนาพุทธอยู่ยกย่องเชิดชูแต่เขาเอาไว้ไม่ได้เพราะมันเป็นเลือดเทวนิยมเต็มอินเดียนี่คือศาสนาพุทธอยู่อินเดียไม่ได้เพราะเป็นเทวนิยมเมืองไทยก็กำลังจะเป็นเทวนิยมกันเกือบเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วเดี๋ยวศาสนาพุทธก็จะต้องสูญไปจากเมืองไทยอีกเหมือนกันถ้าเป็นอย่างนี้แต่อาตมาไม่ยอมอาตมาจะเอาศาสนาพุทธไว้ในเมืองไทยให้ได้เป็นอเทวนิยมให้ได้เพราะฉะนั้นจะไปพูดทำไมมีกันนารันทาจะถูกเผาก็เมื่อพุทธไม่มีอะไรมันจะเหลือล่ะเมื่อพุทธอ่อนแอก็ถูกทำลายหมดแหละเพราะมันไม่ใช่แล้วใครจะไปรักษาไว้ได้ศาสนาอื่นก็เขาครอบงำเขาทำลาย ขอขอการครับคือตอนนี้มีพวกเราเป็นห่วงว่าผู้เข้ารับการอบรมเนี่ยจะเดินทางกลับบ้านไม่ถูก ถ้าใครกลับที่พักไม่ถูกก็ให้ช่วยถามพวกเราที่แต่งชุดมอห้อมกันแล้วกันถามพี่เลี้ยงหรือพี่เลี้ยงจะไปคอยอยู่ทางใต้ที่ลงทะเบียนก็ได้นะช่วยถามพวกเราที่ใต้เฮือนศูนย์ก็ได้ มันก็คงจะไปไม่ถูกกันนะเพราะว่ามันไม่ใช่บ้านเนาะแล้วมันก็มืดแล้วด้วยไปถามผู้เลี้ยงที่อยู่ในเฮือนศูนย์เนี่ยอยู่ที่โต๊ะที่เราไปลงทะเบียนไปอะไรนั่นแล้วไปถามเถอะเดี๋ยวเขาจะบอกให้อยู่กลุ่มไหนกลุ่มไหนก็จัดกันแล้วนะใครจะอยู่ไงไปบอกกันละ หนึ่งสามสามขอการครับ อ้าว ครับครับกับผมเกษตรกรบ้านสังมิ่งตำบลน้องเมืองอำเภอม่วงสามสิบจะเรียนถามพระคุณท่านอันพระโพธิลักษณ์ตั้งก่อนผมเคยฟังเทศท่านอยู่มหาวิทยาลัยครูตอนนั้นท่านถูกจับทางเถรสมาคมที่ท่านไปผิดวินัยข้อศีลข้อใดและท่านใช้ธรรมะการปฏิบัติอย่างไรถึงหลอดพ้นออกมาจากผมขอให้ท่านอธิบายด้วยครับ ถามเรื่องประวัติศาสตร์เนาะถามเรื่องเก่าที่อาตมาถูกจับนั่นนะเขาจับอาตมาด้วยกฎหมายเอากฎหมายมาจับอาตมาไม่ได้เอาธรรมวินัยมาจับอาตมาเขาไม่กล้าพูดเรื่องพระธรรมวินัยกับอาตมาเลยเขาไม่กล้าพูดเรื่องธรรมวินัยกับอาตมาเขาเอากฎหมายมาพูดกับอาตมาเขาเอากฎหมายมาจับอาตมา กฎหมายให้อำนาจไว้กฎหมายพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. 2505เขาเอากฎหมายมาตรา27เนื้อหากฎหมายมีบอกว่าทางเถรสมาคมเนี่ยโดยสมเด็จพระสังฆราชสามารถจะสั่งใครให้สึกก็ได้พระทุกองค์เขาก็มาสั่งให้อาตมาสึกกฎหมายนะให้อำนาจเขาซึ่งโดยจริงและอาตมาโดยวินัยเนี่ยใครมาสั่งให้อาตมาสึกไม่ได้ให้สึกไม่ได้โดยธรรมวินัยให้ใครไม่มีอำนาจมาให้สึกพระพุทธเจ้ายังไม่ไปสึกพระเทวทัตเลยประกาศนียกรรมก็ประกาศนียกรรมพระเทวทัตท่านก็ไม่กล้าไปสึกพระเทวทัตด้วยซ้ำไปแต่นี่อาตมาก็ไม่รู้ว่ามีอำนาจอะไรใหญ่กว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้โดยกฎหมายเขาออกมาว่าให้สึกได้เขาก็สั่งให้สึกภายใน7วันในกฎหมายบอกว่าสั่งให้สึกภายใน7วันถ้าไม่สึกผิดกฎหมายอาตมาก็ผิดสิเพราะอาตมาไม่ยอมสึกฟังให้ดีนะกฎหมายนั่นมีไว้มาตรา27ไปอ่านดูเลยใครยิ่งเรียนนิติศาสตร์มายิ่งดีไปอ่านเลยมาตรา27บอกเอาไว้บอกว่าเขาไม่ให้อำนาจไว้ว่านั่นน่ะเทศสมาคมหรือว่าโดยพระสังฆราชสามารถสั่งให้สึกได้ไม่รู้จะด้วยอะไรก็ตามใจเขาสามารถสั่งให้สึกได้ถ้าไม่สึกโดยเนื้อกฎหมายข้อนี้มาตรานี้ถ้าไม่สึกภายใน7วันถือว่าผิดกฎหมายต้องติดคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทพอสั่งว่าให้อาตมาสึกอาตมาก็ไม่ยอมสึกมันก็ต้องผิดที่กฎหมายอ่ะอาตมาสู้สองศาลอาตมาบอกไม่สู้แล้วศาลสามเพราะสู้มันก็แพ้อีกแล้วก็อาตมาไม่สึกแล้วมันจะไปชนะเขาได้ยังไงเพราะอาตมาไม่ยอมสึกยอมเป็นพระไม่สึกก็คือยังเป็นพระอาตมาไม่ยอมสึกแต่อาตมาผิดกฎหมายผิดก็ผิดไปกฎหมายอาตมาก็เขาผิดกฎหมายอาตมาเขาก็สั่งให้อาตมาจำคุกเท่านั้นเท่านี้แล้วเขาก็รอลงอาญา2ปีก็คือสั่งให้ติดคุกเท่าที่เขานั่นแหละก็ตามกฎหมายเขานั่นแหละแต่ให้อยู่นอกคุก2ปีนั่นแหละคือรอลงอาญา2ปีก็เหมือนกับติดคุกแต่อยู่นอกคุก2ปีก็ให้เขาคุมประพฤติก็2ปีก็ผ่านไปแล้วก็จบแล้วก็เลิกแล้วบังคับให้อาตมาไปแต่งขาวอาตมาก็จำยอมไปแต่งอาตมาก็ถือว่าจีวรอันโจรลักไปไม่ให้ใส่เราก็ใส่ขาวพอหมดเวลาอาตมาก็มาใส่สีกลักอย่างเก่าเพราะอาตมาไม่ได้ซึกอ่ะจึงผิดกฎหมายจึงแพ้เขาแพ้ก็เลยได้เป็นพระอันนี้เรื่องจริงนะไม่ใช่พูดเล่นเพราะอาตมาแพ้มันถึงได้เป็นพระอยู่ทั้งอาตมายอมสึกอาตมาก็ไม่ได้เป็นพระใช่ไหมแต่อาตมาก็ชนะความเพราะอาตมายอมสึกแต่นี่อาตมาไม่ยอมสึกอาตมาก็แพ้ก็แพ้อาตมาก็ยอมแพ้เพราะอาตมาไม่ยอมสึกนี่เป็นเรื่องซับซ้อนอย่างนี้เป็นเรื่องเพราะทุกวันนี้เขาก็ไม่กล้าพูดอะไรอาตมาแล้วหลายคนเขาจะว่านี่แพ้แล้วนี่คดีแพ้แล้วก็จะต้องไม่เป็นพระเอ้าก็ไม่เป็นพระทำไมก็แพ้ก็เพราะไม่สึกมันเป็นพระน่ะสิมันต้องแพ้แล้วก็มาบอกว่าอาตมาไม่เป็นพระเอ้าไม่เป็นพระยังไงกว่าอาตมาไม่ยอมสึกตามกฎหมายอ่ะแล้วก็ถึงปรับอาตมาว่าแพ้เพราะแพ้ก็ต้องสึกดิก็ต้องไม่เป็นพระสิเอ้าก็กฎหมายบอกว่ามันไม่สึกแล้วมันถึงแพ้เนี่ยบนอยู่ตรงเนี้ยอาตมาก็ไม่รู้จะพูดยังไงมันเป็นเรื่องประหลาดนะมันไม่ต้องเกิดเรื่องอย่างนี้ก็ไม่รู้ในโลก มันเป็นเรื่องงงๆเหมือนกันเนาะแต่มันเป็นเรื่องจริงอ้าวมีถามปัญหาแห้งมานี่เรียกว่าปัญหาแห้งเนาะเขียนมากราบคารวะพ่อท่านที่เคารพที่ตอนหนึ่งที่ว่าเรื่องที่ว่าบทบัญญัติข้อที่อวดอุตริมุสธรรมที่ไม่มีในตนนั้นเป็นพุทธบัญญัติหรือไม่หรือว่าการสังคายนาบัญญัติในขึ้นภายหลังแล้วบทสวดธรรมคุณก็ยังว่าจงมาเถิดพิสูจน์ได้ก็ไม่ต้องไปว่าหรอกนะพระตปิฎกเนี่ยอาตมาไม่ไปว่านะว่าเอามาเขียนใส่เอามาอะไรเองอะไรอาตมาไม่ว่าอาตมาก็ถือพระตปิฎกนั้นเป็นหลักฐานสำคัญ ในพระไตรปิฎกมีจริงๆนะบอกไว้ว่าแม้แต่ในวินัยเนี่ยบอกไว้ถ้าอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีในตนนะมีจริงนะไม่ใช่ว่าสังคายนาเข้ามายัดใส่ภายหลังไม่ใช่นะไม่ใช่มีในวินัยหรือในเนื้อหาของธรรมะในพระธรรมนะในพระสูตรก็มีนะกล่าวถึงเรื่องเหล่านี้มีประวัติมีอะไรต่ออะไรไม่มีในตนเนี่ยไปอวดอุตริมสัมไม่มีในตนท่านก็ถือว่าปาราชิกถือว่าขาดจากตายจากศาสนาชาติหนึ่งปาราชิกนี่ฟังให้ดีนะอาตมาขอให้ความรู้เติมปาราชิกนี่คนที่เป็นสมีแล้วเนี่ยตายจากศาสนาพุทธไปชาติหนึ่งเพราะฉะนั้นเป็นสมีแล้วนี่จะมานั่งมาเป็นมัคคทายกจะมานั่งสอนธรรมะจะมันไม่ได้สมีแล้วนี่ถือว่าขาดจากศาสนาพุทธไปชาติหนึ่งเลยอย่าไปเอื้อเพราะงั้นถ้าสมีจะเดินเข้ามาที่นี่สักคนหนึ่งเนี่ยถ้าอาตมารู้นี่ต้องหยุดเทศไม่ให้ธรรมะเขาถือว่าเขาตายจากศาสนาพุทธเป็นหนึ่งชาติเหมือนตาลยอดด้วนเหมือนหินที่แตกแล้วเหมือนใบไม้ที่เหลืองลดหล่นจากขั้วเอาไปต่ออีกไม่ได้ถือว่าขาดไปจากศาสนาพุทธหนึ่งชาติแต่ทุกวันนี้นี่โลเละโมเมปาราชิกเป็นสมีแล้วก็ยังมาเป็นนักธรรมะยังมาสวดมาท่องยังมาเป็นมัคคนายกยังมาสอนธรรมะพิษหมดเลยแล้วคนจะไปกลัวปาราชิกทำไมปาราชิกแล้วก็มันก็คนไม่ได้บวชอีกเท่านั้นเองเป็นฆราวาสคนหนึ่งเหมือนกับคนไม่ได้บวชเลยหรือบวชศึกแล้วไม่บวชอีกเท่ากันน่ะใครจะไปกลัวล่ะปาราชิกมันไม่มีอะไรเลยนี่คือความเสื่อมของศาสนาโทษปาราชิกได้ยิ่งใหญ่ถูกฆ่าไปหนึ่งชาติจากศาสนาพุทธถ้าพูดในครบปาราชิกนะเป็นยังไงถูกฆ่าไปจากศาสนาพุทธหนึ่งชาติเพราะงั้นคนที่เป็นสมีหรือคนที่ปาราชิกแล้วเนี่ยหมดสิทธิ์ที่จะให้ธรรมะแก่คนนี้พุทธศาสนาคนนี้ขาดไปเลยอย่าไปเอื้ออย่าไปช่วยอย่าไปให้มาเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธแต่เขาจะเป็นคนก็เรื่องของคนนะเขาไม่มีข้าวกินให้ข้าวกินกันอย่างนี้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่ไม่ใช่เรื่องของธรรมะจะเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำจะคบหากันไปตามเรื่องได้แต่เรื่องธรรมะขาดเรื่องพุทธธรรมเรื่องธรรมะคนนี้ไม่ให้ไม่ต่อให้เขาเลยยิ่งกว่าพรหมทันพรหมทันนี่ก็ยังไม่สอนพรหมทันนี่ยังไม่ได้เป็นโทษหนักเท่าปาราชิกนะพรหมทันนี่คือไม่สอนใดๆเหมือนเขาไม่อยู่ในนี้เขาจะทำอะไรใครเป็นเขาจะผิดจะถูกจะดีไม่สอนไม่สอนดื้อนั่นพรหมทันอันนี้ปาราชิกในยิ่งกว่าพรหมทันเป็นโทษหนักกว่าพรหมทันเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไม่สอนเท่านั้นไม่ต่อเลยไม่ให้ต่อถือว่าตายจากศาสนาพุทธเป็นหนึ่งชาตินี่คือปาราชิกทุกวันนี้นี่เสื่อมมากศาสนาพุทธไม่รู้เรื่องกันเลยปาราชิกก็ไม่รู้เรื่องการเผานาลันทาและเผาศีรษะอโศกเอาละสิมันโยงกันยังไงเล่าการเผานาลันทาและเผาศีรษะอโศกเพราะพุทธอ่อนแอหรือ เผานาลันทานั้นพุทธอ่อนแอจริงแต่เผาศีรษะอโศกนี่คนชั่วมาทำ ไม่ใช่พุทธอ่อนแอแล้วเราก็อโหสิไปแล้วนะไม่ได้ไปทำไม่ได้ไปคิดจองเวรจองกรรมอะไรกับเขาท่านพ่อเคยบวชมาแต่ก่อนบวชฝ่ายมหานิกายหรือฝ่ายธรรมยุทธและเคยรู้ รู้จักหลวงปู่เสาหรือและหลวงปู่มั่นหรือไม่และเคารพท่านทั้งสองหรือเปล่าถามไหลในเนาะอาตมาเคยบวชมาทั้งมหานิกายบวชมาทั้งธรรมยุทธสวดยัดเข้าไปในนี้ทั้งสองยัดไม่ได้ศึกตอนแรกบวชธรรมยุทธที่วัดอโศการามบวชแล้วอาตมาก็ทำงานเพราะอาตมาว่าอาตมาบอกกรงๆอาตมาบรรลุธรรมตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์แล้วแล้วอาตมาถึงไปบวชบวชแล้วอาตมาก็ไม่ต้องไปเรียนไปร่ำอะไรหรอกอาตมามีธรรมะแล้วเพราะฉะนั้นบวชก็สอนเลยอาตมาอยู่วัดอโศการามนั้นบวชพอบวชก็ขึ้นเทศพวกญาติโยมก็ให้ขึ้นเทศขอให้ขึ้นเทศขอเจ้าอาวาสขอท่านเจ้าคุณอุปัชฌาย์ขอให้อาตมาเทศท่านก็ยอมให้อาตมาเทศนะอาตมาเป็นพระใหม่ที่วัดอโศการามนะท่านให้เทศอาตมาก็ขึ้นเทศเฉยธรรมดาจะต้อง10 พรรษาขึ้นไปนะจึงจะเทศได้พระที่วัดอโศการามเนี่ย แต่ตมานี่ได้รับอนุญาตเทศอยู่วัดธรรมยุทธไปก็มีคนเริ่มใส่ศรัทธามากขึ้นก็มาปฏิบัติกับอาตมาอาตมาก็เห็นโอ้ปฏิบัติแล้วมันก็ยากเนาะมันเข้าใจกันคนละอย่างที่นี่คนมาหาอาตมาก็มาทะลุไปหาอาตมาอยู่ในกุฏอยู่ในป่าสมัยนู่นน่ะคนมาถึงก็เดินทะลุไปโน่นแทนที่จะแวะวัดกับพระอื่นๆมันก็เลยดูไม่ดีเหมือนกับแยกวัดอาตมาก็เลยขออนุญาตอีกอย่างนึงก็คือพระที่มาคบอาตมาตอนนั้นเนี่ยมีทั้งพระธรรมยุทธมีทั้งพระมหานิกายมาฟังธรรมอาตมาแล้วก็จะมาขอเรียนขออะไรกับอาตมาอาตมาก็เลยว่าเอ๊ธรรมยุทธกับมหานิกายนี่ทะเลาะกันนะอาตมาก็ว่าไม่เอาละถ้าทะเลาะกันนี้ไม่เอาอาตมาก็พยายามทําธรรมะของพระพุทธเจ้าจะเป็นมหานิกายเป็นธรรมยุทธก็เหมือนกันตอนนั้นอาตมาเป็นธรรมยุทธอยู่วัดมโสกลาอาตมาก็ไปขออนุญาตอุปัชฌาย์ว่าอาตมาจะไปเข้าพรรษาว่างั้นจะไปเข้าพรรษาจะไปอบรมธรรมกันอยู่ที่กำแพงแสนนะมีที่ของพระรูปหนึ่งจะไปอบรมที่นั่นอุปัชฌาย์ท่านก็ถามว่าแล้วมีพระมหานิกายไหมมีครับอาตมาก็บอกมีพระธรรมยุทธ์ด้วยพระมหานิกายด้วยท่านก็บอกว่าไม่ได้มีพระมหานิกายด้วยธรรมยุทธ์ด้วยจะไปอยู่ด้วยกันได้ไงไปปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยกันได้ไงอาตมาก็ว่าเอ๊ะทำไมเนาะท่านถึงถือกันอย่างนี้ยึดกันอย่างนี้นักก็พูดที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบธรรมะของพระพุทธเจ้ามันก็น่าจะรวมกันอาตมาก็ถามท่านเจ้าคุณบอกว่าถ้าอย่างนั้นผมขอไปท่านก็เอาหูเป็นนาเอาตาไปไร่กันแล้วกันปล่อยผมไปเถอะผมจะไปปฏิบัติกันที่นั่นท่านบอกไม่ได้เดี๋ยวพระผู้ใหญ่ท่านว่าเอาไม่ได้ไปไม่ได้ถ้าจะมีทั้งพระธรรมยุทธพระมหานิกายไปอยู่รวมกันยังไม่ได้อาตมาก็เลยบอกว่าถ้าผมไปจริงๆจะทำยังไงถ้าผมไปจริงๆแล้วจะทำยังไงท่านอุปัชฌาย์ท่านก็นิ่งอยู่พักหนึ่งแล้วท่านก็บอกว่าถ้าไปต้องคืนใบสุทธิท่านว่างั้นอาตมาก็ว่าเอ๊ะไอ้คืนใบสุทธิเนี่ยมันไม่มีเรื่องมากนี่นะก็เอาใบสุทธิใบนี้มาคืนท่านอาตมาก็ไปอบรมธรรมปฏิบัติธรรมกันที่นนท์แล้วก็แล้วกันอาตมาก็เลยบอกว่าถ้างั้นผมไปท่านก็พูดไม่ออกอาตมาก็ไปพากันไปอยู่ที่กำแพงแสนเป็นแห่งที่เพาะบ่มพวกเราขึ้นมาเรียกว่าธรรมสถานแดนอโศกแห่งแรกก็อยู่กันตรงนั้นเสร็จแล้วก็อยู่ไปพักหนึ่งอาตมาอาตมาบอกท่านอย่างนี้ก่อนจะไปอาตมาบอกว่าแล้วผมจะเอาใบสุทธิมาคืนวันหลังอาตมาบอกอุปัชฌาย์ธรรมยุทธว่าแล้วผมจะเอาใบสุทธิมาคืนวันหลังอาตมาก็ไปที่โน่นอาตมาก็ไปสวดยัตถิมหานิกายวัดหนองกระทุ่มนะเป็นวัดอาหลวงอาของพระรูปที่มีที่ดินนี่แหละไปอยู่ที่ดินที่ไหนก็เลยก็ขอขึ้นกับวัดนี้ท่านวัดหนองกระทุ่มแล้วก็ให้ท่านก็บวชมหานิกายแหละสวดยัตมหานิกายที่นั่นอาตมาก็เลยพอสวดยัตมหานิกายแล้วอาตมาก็มีใบสุทธิ2ใบยังไม่ได้คืนใช่มั้ยก็มีทั้งใบสุทธิมหานิกายใบสุทธิธรรมยุทธ์2ใบอยู่วันคืนวันดีคืนดีอาตมาก็ค่อยพากันเอาใบสุทธิธรรมยุทธมาคืนท่านเจ้าคุณที่วัดอโศการามถือใบสุทธิมหานิกายทีหลังก็ซื้อใบสุทธิมหานิกายใบเดียวนะคืนใบหนึ่งนี่ก็คืออาตมามีทั้งธรรมยุทธทั้งมหานิกายเพราะอาตมาไม่ได้ศึกธรรมยุทธอาตมาก็ไม่ได้ศึกโดยธรรมใบสุทธิมันก็คือใบสุทธิของสมัยนี้ใช่ไหมของยุคพุทธเจ้ามันมีที่ไหนเราใบสุทธิใช่ไหมไม่มีหรอกใบสุทธิสมัยพระพุทธเจ้าบวชก็บวชผ่านพิธีผ่านอะไรต่ออะไรมาว่าเป็นองค์พระนำเข้ารับเข้าหมู่แล้วก็เป็นองค์สงฆ์ไปแล้วก็เป็นสงฆ์แล้วก็แล้วเรียบร้อยนั่นก็เป็นไปนั่นเป็นเรื่องของทางมหานิกายธรรมยุทธ์ทีนี้ถามว่าอาตมารู้จักหลวงปู่เสาไหมไม่รู้จักเพราะท่านรุ่นก่อนอาจารย์มั่นท่านก็รุ่นก่อนอาตมามาบวชนี่ท่านสิ้นหมดแล้วไม่รู้จักทั้งหลวงปู่เสาทั้งอาจารย์มั่นนะหล ลวงปู่เสานี่เป็นคนพิบูลเป็นคนอาตมาก็เป็นคนตระกูลพิบูลนะเป็นคนที่พิบูลเองนะเทือกเท้าเหล่ากออยู่ที่พิบูลรู้จักหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหรือไม่เคารพท่านทั้งสองหรือเปล่าเคารพท่านก็ปฏิบัติดีพอได้แต่ว่ามันไม่สมบูรณ์นะหลวงปู่มั่นก็ดีหลวงปู่เสามันเป็นแบบฤาษีไปเยอะเอียงตรงไปทางด้านสมถะมากนะไม่สมบูรณ์เท่านั้นเองแต่คนก็เข้าใจว่าเป็นอรหันต์อาตมาก็ขอยืนยันที่อาตมาต้องพูดเพราะว่ามันจะเข้าใจผิดถ้าไปเข้าใจว่าพระอาจารย์มั่นเป็นอรหันต์เนี่ยมันก็ผิดแล้วเพราะว่าท่านไม่ใช่อรหันต์ท่านยังไม่ถึงคุณธรรมท่านยังไม่ถึงนะพูดง่ายๆก็ท่านยังดูดยาอยู่เลยอาจารย์มั่นอย่างนี้เป็นต้นยังไม่รู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรง่ายๆพวกนี้ก็ยังไม่หมดไม่ที่อาตมาพูดอย่างนี้เนี่ยก็เพราะว่าไม่ได้ไม่เคารพก็เคารพท่านมีส่วนดีมีส่วนภูมิธรรมอาตมาก็นับถือว่าท่านเป็นสงฆ์ที่เป็นอริยะได้องค์หนึ่งในฐานหนึ่งซึ่งอันนี้เป็นอจินไตยเป็นเรื่องที่คนมาถามว่าแล้วทำไมให้ท่านเป็นอริยะอาตมาก็ตอบไม่ได้นะตอบรายละเอียดไม่ไหวนะแต่ว่าอาตมารู้โดยภูมิอาตมานี่แหละโดยธรรมว่าเป็นอย่างนั้นนะนี่ก็ตอบได้แล้วนะว่าเคารพหรือไม่เคารพก็เคารพท่านอยู่มีอะไรอีกใครจะถามสดหรือใครจะถามแห้งก็เอามาหมดแล้วแห้งไม่มีนี่ ครับผมในเปรมเสนาจากจังหวัดอุทัยธานีครับกราบนมัสการพ่อท่านนะครับมีความสงสัย2ประเด็นประเด็นที่1พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าภิกษุสงฆ์มีหน้าที่ศึกษาธรรมะแล้วก็เผยแผ่ธรรมะให้ประชาชนแต่ขณะนี้ไม่ได้เป็นภิกษุสงฆ์เป็นฆราวาสแล้วก็มาสอนธรรมะแล้วก็มาออกรายการวิทยุหลายธานีอันนี้จะถูกต้องหรือได้ผลหรือไม่นี่ประการที่หนึ่งนะครับแล้วประการที่สองอยากจัดรายการเรียนถามพ่อท่านว่าอย่างพวกเราเนี่ยทั้งชายหญิงเนี่ยถ้ามีใจตั้งมั่นแล้วเนี่ยปฏิบัติแล้วกันจะเอาวิปัสสนาก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยตั้งมั่นแล้วเนี่ยจะมีโอกาสบรรลุไหมครับผม ข้อที่หนึ่งทำไมคารวาสไปสอนธรรมะส่วนพระไม่เอาฐานสอนธรรมะนั่นก็ที่จริงแล้วเนี่ยอาตมาว่าอาตมาตอบข้อสองก่อนดีกว่านะข้อสองนะถามว่าคารวาสนี่แหละอย่างผมว่างั้นนะที่ถามมาจะเป็นได้ไหมอาตมาเมื่อกี้นี้ว่าจะอธิบายแล้วอธิบายต่อแต่อาตมาไม่ได้อธิบายก็ขออธิบายต่อตอนนี้ก็แล้วกันคำว่าสาวกสังโฆที่อาตมาพูดไปแล้วเนี่ยสงสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือบุรุษ4หรือบุรุษ8นั่นนะคือคนที่เข้ามรรคเข้าผลอย่างน้อยก็โสดาปัตติมรรคนั่นคืออริยสงฆ์อริยสงฆ์บอกแล้วว่าไม่ใช่ผู้ที่ผ่านพิธีบวชไม่ได้หมายถึงอย่างนี้หมายถึงสมณะที่1ที่2ที่3ที่4สมณะที่1ที่2ที่3ที่4นี่ก็คือผู้บรรลุธรรมสมณะที่1หมายถึงโสดาบันสมณะที่2หมายถึงสกิทาคามีสมณะที่3หมายถึงอนาคามีสมณะที่4หมายถึงอรหันต์เพราะงั้นสมณะก็คือผู้สงบผู้ลดกิเลสได้แล้วกิเลสสงบแล้วจริงๆเป็นคารวาสก็เป็นโสดาบันได้เป็นสมณะได้เรียกว่าอริยสงฆ์ได้เป็นสาวกสังโฆของพระพุทธเจ้าเป็นหนึ่งในพุทธบริษัทที่แท้เป็นโสดาก็ได้เป็นสกิทาก็ได้เป็นอรหันต์ก็ได้เพราะฉะนั้นจะเป็นแต่เพียงว่าจริงๆแล้วนี่เป็นคารวาสนี่เป็นภิกษุไม่ได้เท่านั้นเองคารวาสนี่เป็นภิกษุไม่ได้เพราะภิกษุหรือภิกขุนี่แปลว่าผู้ขอมีบาตรไปบิณฑบาตที่เรียกว่าผู้ขอคารวาสบิณฑบาตไม่ได้เป็นภิกขุไม่ได้เป็นภิกษุไม่ได้แต่เป็นสมณะได้ฟังความนี้ให้ชัดเจนสมณะแปลว่าผู้สงบสมณะที่หนึ่งคือโสดาบันคารวาสเป็นโสดาบันก็ได้เป็นสกิทาคามีก็ได้เป็นอนาคามีก็ได้จริงๆเป็นอรหันต์ก็ได้แต่ถ้าจะสมบูรณ์เป็นอรหันต์สมบูรณ์ต้องบวชเพราะว่าจะต้องพิสูจน์ทั้งธรรมและวินัย แต่ถ้าไม่ได้บวชมาเยอะไม่ได้พิสูจน์วินัยทั้งหมดพิสูจน์แต่ธรรมะบางส่วนเพราะนั้นวินัยยังไม่ได้พิสูจน์ทั้งหมดเพราะนั้นก็ยังไม่สมบูรณ์เท่านั้นเองแต่เป็นสมณะได้เป็นอริยะบุคคลได้เป็นสาวกสังโฆที่แท้นับเข้าอยู่ในเป็นสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเลยฟังความให้ดีอย่าไปสงสัยอย่าไปงงๆฟังชัดๆนี่หลักฐานมีปรากฏเลยถ้าพยัญชนะไม่สับสนกันเลยเพราะจะเรียกฆราวาสว่าภิกษุอย่างนี้เรียกไม่ได้เท่านั้นเองเพราะว่าไม่ใช่ผู้ที่ไปบิณฑบาตได้ยังไม่มีสิทธิ์ศีล8นะศีล8เนี่ยยังไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบิณฑบาตเพราะยังมีเงินมีทองได้ถ้าศีล10ขึ้นไปมีสิทธิ์บิณฑบาตได้นะเพราะฉะนั้นผู้ยังใช้เงินใช้ทองอยู่เนี่ยมีเงินซื้อข้าวกินได้ไม่มีสิทธิ์บิณฑบาตหรอกแต่ทุกวันนี้ได้เลอะหมดแล้วเป็นเนนศีล10เริ่มต้นบิณฑบาตได้เพราะงั้นเป็นชีเป็นอะไรอยู่เนี่ยบิณฑบาตไม่ได้10ขม่าเนี่ยเราศีล10เนี่ยเนี่ยทั้งนั้นเนี่ยไม่มีเงินไม่มีทองกันแล้วเนี่ยทุกคนมีที่ดินก็ต้องเซ็นออกให้หมดมีสามีก็ต้องเซ็นหย่าก่อนมาบวชเนี่ยยังไม่เซ็นหย่าไม่ให้บวชยังมีที่ดินอยู่หลายแปลงก็ไม่ให้ยังมีเงินอยู่มากมายก็ไม่ให้บวชจะบวชก็ต้องสละออกหมดที่นี่เอาจริงอย่างนั้นไม่ได้มาทำเล่นไม่ใช่มาโอ้ยังมีเงินอยู่ในถุงในถังยังมีอะไรยังไม่เอามาพิสูจน์ยืนยันว่าอยู่ที่นี่จะบิณฑบาตก็ต้องไม่มีเงินแล้วก็เดินบิณฑบาตถ้าเขาเคารพนับถือเขาอยากใส่ข้าวให้กินก็อยู่ไปถ้าเราไม่ดีพอไม่ต้องกินเขาบิณฑบาตเขาคว่ำบาตรเขาไม่ใส่บาตรให้กินก็อดตายไปเลยศึกอย่ามาอยู่ให้หนักหนักแต่ถ้าเผื่อว่าเราเขายังใส่บาตรให้กินเรายังเขาเคารพนับถือไม่มีเงินสักบาทนี่แหละเขาเคารพนับถือเนี่ยอยู่ไปเถอะฆราวาสสอนนั่นน่ะมันไม่หรอกพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อยู่สูตรหนึ่งว่าผู้ที่ยังหมกมุ่นในกามนี่นะนะยังบริโภคกามอยู่เนี่ยผู้ที่ยังบริโภคกามอยู่เนี่ยสอนธรรมะผิดทั้งนั้นท่านตรัสไว้อย่างนั้นอยู่มีอยู่สูตรหนึ่งบากว่าอย่างนั้น ขอกราบนมัสการพ่อท่าน เป็นผู้ที่เลอะเลือนในธรรมวินัยผู้ที่ยังบริโภคกามอยู่จะเลอะเลือนในธรรมวินัยสูตรนี้พูดไว้อย่างนั้นตรัสไว้อย่างนั้น เขาโอกาสมีคำถามถามพ่อท่านดังนี้ครับว่าการปฏิบัติที่พ่อท่านให้รักษาศีลฟังแล้วก็เข้าใจทีนี้ได้ยินได้ฟังกันมาเสมอว่าชาวพุทธเนี่ยต้องมีทั้งมีศีลมีสมาธิมีปัญญาการทำสมาธิทั่วไปที่เราไปทำจิตให้สงบอยู่ชั่วขณะหนึ่งนั้นก็ฟังว่าพ่อท่านว่าไม่ถูกเป็นการไปกดไปข่มมีคำถามว่าสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยควรจะต้องทำอย่างไรครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะไม่ใช่เรื่องเล็กสมาธิที่ถูกต้องพระพุทธเจ้าท่านตรัสเรียกเต็มๆเลยเป็นภาษาว่าสัมมาสมาธิหรือให้เต็มกว่านั้นก็เรียกว่าอริโยสัมมาสมาธิเป็นสมาธิของพระอริยะพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในมหาจัตตารีสกสูตรไว้ชัดเจนเลยอันนี้สัมมาสมาธิเนี่ยหรือเป็นสมาธิของพระอริยะนี่เป็นไงเกิดจากมรรค7องค์มรรคนี่มี8คำว่าสัมมาสมาธินี่เป็นองค์ที่8การปฏิบัติมรรคทั้ง7องค์นั่นแหละเมื่อปฏิบัติแล้วมีคุณธรรมเป็นเอกคตาจิตนั่นก็คือสัมมาสมาธิในพระไตรปิฎกเล่ม14ข้อ252ถึง281นะอาตมาจำได้แม่นเพราะว่าใช้ประจำนะสูตรนี้สำคัญมหาจัตตารีสกสูตรพระพุทธเจ้าท่านตรัสไปอย่างนั้นนี่เป็นสมาธิถ้าพูดแล้วมันก็เยอะแยะแล้วก็ต้องพูดกันยาวยืดมากมายละเอียดละออซับซ้อนลึกซึ้งมาก ส่วนสมาธิที่เป็นนั่งสะกดจิตนั่งหลับตาอย่างนั้นน่ะศาสนาพุทธก็รู้ก็เรียนได้ถ้าเข้าใจให้มันถูกต้องก็ใช้เป็นการทำจิตให้สงบในวิธีเจโตสมถะทำเจโตก็คือจิตนั่นแหละทำให้จิตสงบสมถะก็คือสงบทำให้จิตสงบโดยวิธีเพ่งอะไรก็แล้วแต่เพ่งเทียนเพ่งสีเพ่งลมหายใจเพ่งคำคาถาท่องพุทเข้าโทออกอะไรก็แล้วแต่ก็เพ่งได้เพ่งให้จิตจดจ่อนิ่งให้จิตมันสงบลงไปเฉยๆวิธีนี้ก็รู้กันทั่วไปทั่วโลกรู้ฤาษีเก่าก่อนสอนมานานถ้าหัดฝึกแล้วก็ใช้เป็นประโยชน์ก็ใช้ได้นะเรียกว่าสมถะเจโตสมถะก็มีประโยชน์อย่างน้อยก็มีประโยชน์3ประการ1ปฏิบัติแล้วก็จิตสงบดีพักผ่อนได้ดีนะพักผ่อนดีสงบพักผ่อนนะสบาย2เป็นการศึกษานะถ้าเราได้นั่งสมาธิแล้วเราก็จะเรียนรู้สมถะเรียนรู้อาการทางจิตเรียนรู้อารมณ์อารมณ์สมถะอารมณ์จิตต่างๆแล้วแต่มันจะมีการคิดการนึกอะไรอีกบ้างในขณะที่อยู่ในภพในขณะที่นั่งสมาธินี้แล้วก็อ่านกิเลสอ่านความฟุ้งซ่านอ่านกามอ่านพยาบาทอ่านทีนมิทะอ่านอุทจักกุกกุจจะอะไรนี่อ่านได้ศึกษาเรียนรู้จิตเจตสิกต่างๆในขณะที่มันเกิดมันดับในอยู่ในภพนั่นน่ะอยู่ในภวังค์ศึกษาเรียนรู้จิตเจตสิกต่างๆในขณะที่มันเกิดมันดับในอยู่ในภพนั่นน่ะอยู่ในภวังค์อยู่ในขณะนั่งสมาธิก็ศึกษาจิตตัวเองเป็นการศึกษาได้ดีศึกษาก็ดี3ทําเตวิโชนะเตวิโชก็คือพอนั่งก็อย่างที่พุทธเจ้าท่านใช้ตอนที่ท่านตรัสรู้ขั้นสุดท้ายที่ใต้ต้นโพก่อนจะตรัสรู้วันวิสาขบูชานี่นั่นแหละนั่นแหละท่านใช้เตวิโชแล้วทุกคนก็ควรใช้เตวิโชแต่ศาสนาทุกวันนี้เพียงว่าเตวิโชมันเป็นทำมันเป็นคุณวิเศษของผู้ที่มีฤทธิ์เดชไปโน่นหรือว่าวิชา8วิชา9เนี่ยเป็นผู้ที่มีฤทธิ์เดชไม่ใช่ของพระอริยะมันบางคนเป็นพระอริยะไม่ต้องมีเลยพวกนี้ไม่มีเป็นสุขวิปัสสโกอะไรพวกนี้เป็นต้นทั้งที่คำสุขวิปัสสโกไม่มีในพระไตรปิฎกเลยมีแต่ในอรรถกถาอาจารย์อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเป็นพวกนี้เป็นเรื่องหลายๆอย่างที่เพี้ยนกันไปนะสรุปแล้วก็คือสมาธิที่ไม่ใช่ของพุทธนั้นก็คือสมาธิที่มีอยู่ทั่วไปเรียนกันมาก่อนพระพุทธเจ้าอุบัติฤาษีลาบทอาราดาบทโอทกดาบทก็สอนฤาษีอื่นๆก็สอนแล้วเอาไปใช้ทางอิทธิปาฏิหาริย์แต่เทศนาปาฏิหาริย์ก็มีสอนเอาไปใช้ในทางเดรัจฉานวิชาก็เยอะหรือสอนให้มีประโยชน์เป็นอุปการะก็ได้อย่างที่อาตมาว่าอย่างน้อยมีประโยชน์3อย่างนั่นน่ะอย่างน้อยอย่างอื่นก็ได้อีกเป็นอุปการะที่จะเกิดประโยชน์แก่เราได้ด้วยแต่ไม่ใช่สมาธิของพระพุทธเจ้าสมาธิของพระพุทธเจ้าเกิดจากมรรคทั้ง7องค์ปฏิบัติมรรคทั้ง7แล้วจะเกิดผลเป็นสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะไม่ใช่เกิดจากเป็นนั่งสะกดจิตอย่างนี้ไม่ใช่เกิดจากปฏิบัติสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะนี่ทำงานทำอาชีพพูดอยู่ก็ได้ทำกรรมกิริยาอะไรอยู่ก็ได้นึกคิดอยู่ก็ได้ทำงานทำการกัมมันตะอาชีวะประกอบอาชีพอยู่ก็สั่งสมไปปฏิบัติไปให้เกิดเอกคตารมรู้จักกิเลสเสด็จมาก็อธิบายมามากอธิบายให้รู้จักวิธีปฏิบัติที่เรียกว่าวิปัสสนาหรือสมถะด้วยลืมตาเป็นฌานเป็นสมาธิไม่ต้องไปนั่งสะกดจิตอยู่อย่างนั้นเท่านั้นอันนี้ก็เป็นแบบหนึ่งแต่แบบของพระพุทธเจ้านี้ปฏิบัติอยู่ในชีวิตประจำวันทุกคนเป็นฆราวาสเป็นสมณะบวชแล้วไม่บวชหรือเป็นอยู่ที่ไหนทำอยู่ที่ไหนปฏิบัติได้ทั้งนั้นไม่ต้องว่าจะต้องเราจะปฏิบัติธรรมปฏิบัติสมาธิก็ต้องไปนั่งหาที่นั่งหลับตาจึงจะปฏิบัติสมาธิได้ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้านั้นปฏิบัติได้ทุกลมหายใจเข้าออกทุกอิริยาบถจะคิด สังกัปปะจะพูดวาจาจะทำกรรมกิริยาอะไรกรรมันตะหรือจะประกอบอาชีพอาชีวะสั่งสมลงเป็นสัมมาสมาธิได้ทุกอิริยาบถของพระเจ้าเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมของพระเจ้าจึงไม่จำเป็นจะต้องไปไม่มีเวลาจะไปปฏิบัติสมาธิไม่ใช่คุณไม่เข้าใจธรรมะของพระเจ้าอย่างนั้นน่ะสมาธิของพระเจ้าปฏิบัติได้ทุกเวลาตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องไปแยกแบ่งเวลาตรงไหนเลยทำไปพร้อมกันในขณะที่มีเวลาทุกเวลานั่นแหละถ้าปฏิบัติอย่างเข้าใจปฏิบัติเป็นสมาธิของพระเจ้าสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นของจิตเพราะฉะนั้นถ้ามีฌานละกิเลสได้เรื่อยๆละจนกระทั่งกิเลสนี่ตายสนิทแห้งแข็งได้เรื่อยๆก็จะเป็นสมาธิไปเรื่อยๆเป็นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิไปตามลำดับแต่ว่าตั้งมั่นขึ้นแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งแข็งแรงสุดยอดแข็งแรงเป็นอัปปนาพยัปปนาเจตโสอภินิโรปนาถึงท่านตรัสไว้ในนี่แหละในสูตรมหาจตารีสกสูตรนี่แหละต้องอ่านพวกเจตสิกพวกนี้ให้เป็นแล้วก็จะรู้สภาพของอัปปนาเป็นยังไงสมาธิขั้นอัปปนาพยัปปนาเป็นยังไงเจตโสอภินิโรปนาเป็นยังไงหรือว่าสังขารวจีสังขารามเป็นยังไงหรือว่าจิตมันยังตั้งดำริอย่างง้นดำริอย่างนี้อยู่มีกามันวิตกมีพยาบาทวิตกมีวิหิงสาวิตกอะไรอยู่ยังไงเป็นสังกัปปะเป็นตักกะวิตกะสังกัปปะยังไงพระเจ้าก็ตรัสไว้ในมหาจัตตารีสกสูตรนี่อาตมาเอามาขยายความอธิบายให้พวกเราฟังอยู่หมดแล้วล่ะถึงเป็นเรื่องลึกซึ้งไม่ใช่เรื่องธรรมดาเป็นเรื่องยากนะแต่ก็เข้าใจได้และปฏิบัติได ้อยากให้เป็นคำถามสุดท้ายนะคร ับ ตอนนี้ก็เสนอมาให้หยุดแล้วนะปัญหาสุดท้ายนะแล้วจะได้ไปพักผ่อนกันพรุ่งนี้ก็ได้มีกิจกรรมกันต่อปัญหานี้ถามว่าชาติหน้ามีจริงหรือไม่ในวงเล็บการกลับมาเกิดใหม่2พระศรีอานมีจริงหรือไม่นะ2คำถามชาติหน้ามีจริงหรือไม่แม้แต่ไม่ใช่ศาสนาพุทธนี่เขาศาสนาอื่นเขายังเชื่อกันเลยเขายังค้นพบกันเลยว่ามีชาติหน้า ต้องขออภัยด้วยการตอบปัญหาเรื่องชาติหน้าเทปที่อัดมามีเพียงเท่านี้ขอเชิญท่านฟังการตอบปัญหาในข้อต่อไป เมตไตรก็คือเมตตาพระศรีอริยะก็คือเป็นตำแหน่งพระพุทธเจ้าเหมือนกับตำแหน่งนายกนี่แหละผู้ใดไปเกิดเป็นพระพุทธเจ้าในองค์ข้างหน้าก็คือผู้นั้นเป็นพระศรีอริยะเมตไตรเป็นเมืองศรีอริยะเมตไตรเป็นแดนศรีอริยะเป็นแดนคนดีถ้าย่นย่อมหาหมู่เมืองอย่างบัดราชนี่นะเป็นเมืองศรีอานนะเนี่ยศรีอานน้อยๆอาจจะไม่เลิศยอดอะไรมากมายเป็นเมืองศรีอานยังไงก็เหมือนมีต้นกระปะพึกอ่ะกินมาเก็บกินกันใครก็ไม่ต้องเป็นนั่งแย่งนั่งชิงอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวผักพืชอะไรก็เก็บกินกันได้หมดเลยทั่วไปคนลงจากเรือนก็แทบจะทำจำกันไม่ได้ก็จะจำกันได้ยังไงก็เหมือนกันผมก็สั่นๆเหมือนกันหน้าก็ไม่ผัดเหมือนกันอะไรเงี้ยมันดูคล้ายกันไปหมดเหมือนกันหมดจำกันไม่ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้าใครเคยฟังมาเคยได้รู้มาว่าศรีอานเป็นอย่างเงี้ย อยู่กันสงบอบอุ่นเป็นพี่เป็นน้องอะไรต่างๆนานาเมืองศรีอานมีโต๊ะกัลปพฤกษ์มีสิ่งเป็นกลางเป็นของสาธารณะแบ่งกินแบ่งใช้กันไปนี่เป็นเรื่องพิสูจน์จริงอันนี้ไม่ได้บอกว่าได้เป็นอาตมาไม่ได้บอกว่าพระพุทธเจ้าพระศรีอานนะแต่ว่าอาตมาอธิบายข้างเคียงมาว่านี่เป็นเมืองศรีอานเป็นเมืองอย่างนี้เพราะฉะนั้นคำว่าศรีอานหรือศรีอริยะเมตไตรมันหมายความว่ามันสุขสงบอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระผู้เป็นพระพุทธเจ้าที่จะขึ้นมาตรัสรู้และก็จะเอาศาสนาที่เป็นความสงบเป็นสังคมมนุษย์ที่จะเป็นอย่างนั้นขึ้นมาเกิดในโลกนี้มีพระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรู้ในอนาคตข้างหน้าที่จะทำอย่างนี้เกิดมีแต่จริงๆแล้วคำว่าศรีอริยเมตไตรนั้น ไม่ใช่ชื่อพระพุทธเจ้าหรอกที่ยิ่ง เป็นชื่อตำแหน่งพอมีพระพุทธเจ้าองค์ข้างหน้าเกิดก็จะตรัสรู้มาชื่ออะไรก็แล้วแ ก็คือพระศรีอริยเมตไตรพอพระพุทธเจ้าองค์นั้นเป็นพระศรีพระพุทธเจ้าแล้วตำแหน่งอริยเมตไตรก็ต่อไปข้างหน้าอีกองค์นั้นมาเกิดต่อก็มีอาศัยอริยเมตไตรข้างหน้าอีกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทุกองค์ก็จะมาตรัสว่ามีพระศรีอริยเมตไตรทุกองค์ฟังให้เข้าใจพระพุทธเจ้าก็จะมาตรัสว่ามีพระศรีอริยเมตไตรทุกองค์ต่อไปจะมีพระศรีอริยเมตไตรมาตรัสรู้ข้างหน้าก็จะตรัสอย่างนี้ทุกองค์แต่ไม่ได้หมายถึงพระพุทธเจ้าองค์นั้นชื่อศรีอริยเมตไตรเป็นตำแหน่งพระพุทธเจ้าองค์ข้างหน้าอ้าวหมดคำถามและก็ควรสมควรแก่เวลานะฮะถ้ามีเวลามาบ่อยๆนะมาฟังมีอาตมาเทศน์อาตมาอะไรได้ถามได้ถ่ายมีอะไรต่างๆนะแต่เอาแต่ฟังก็ไม่ดีนะเอาไปปฏิบัติด้วยปฏิบัติแล้วก็จะได้เกิดผลของตนเองพอได้ผลของตนเองแล้วก็ไม่ต้องถามคนอื่นมากมายสิ่งนั้นจะเกิดรู้ได้อย่างยิ่งนะเอาละก็วันนี้ก็ไปพักไปผ่อนไปพักผ่อนหลับนอนกันนะตั้งอกตั้งใจดีๆทุกคนวันนี้วันวิสาขบูชาพยายามอย่างน้อยทำจิตทำใจให้ดีๆตั้งใจอธิษฐานอธิษฐานแปลว่าตั้งใจอย่าไปแปลว่าขออธิษฐานเราตั้งใจที่จะทำสิ่งที่ดีในอนาคตข้างหน้าอายุคนเรามันไม่ยาวมันนิดเดียว ร้อยปีไม่มากต่อให้อายุร้อยปีมันก็ไม่มากนะพยายามเกิดมาพบศาสนาพุทธเกิดมาพบสิ่งที่ดีงามแล้วเอาให้ได้ได้แล้วเป็นของเรากรรมเป็นของเราวิบากเป็นของเราปฏิบัติแล้วเราจะได้ของเราเองเอาไปแบ่งใครก็ไม่ได้โกงกันก็ไม่ได้ไม่มีหกไม่มีตกไม่มีหล่นเป็นของเราจริงๆนะไปทำให้ทุกคนได้รับสิ่งที่ดีที่งามทั่วทั่วทุกคน วันนี้เป็นวันวิสาขบูชาชาวพุทธทุกคนรู้ดีว่าเป็นวันสำคัญที่เราควรจะระลึกถึงและควรจะต้องรู้ตัวสำนึกสังวรพยายามที่จะรู้ว่าตนเองคือพุทธมามกะผู้ซึ่งควรจะเอาประโยชน์จากพุทธศาสนานั้นให้ได้วันใดก็ตามที่เราได้เผลอไพลไม่ได้นึกถึงสำหรับวันวิสาขบูชานี้ถึงเป็นวันที่เป็นวันสำคัญยิ่งทางพุทธศาสนาอันทั่วโลกยอมรับกันว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้ามีสิ่งสำคัญที่สุดอันเป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยจะมีมาได้คนรู้จักเอาจุดสำคัญในอะไรก็ตามมาเป็นสิ่งเตือนใจมาเป็นสิ่งที่ทำให้ตนเองเป็นจุดสะดุดใจฉุกคิดเพื่อที่เราจะได้รู้สึกตัวตั้งใจมุ่งมั่นได้พัฒนาตนเองขึ้นไปตลอดเวลาผู้ที่ฉลาดก็พยายามที่จะต้องหาจุดหาเหตุหาสิ่งที่จะกระตุ้นทำให้ตัวเรานั้นมีพัฒนาการมีการสำนึกมีการสังวรมีการตั้งใจมีการดำเนินตนเองให้ไปสู่ความเจริญตลอดเวลาได้เสมอๆ เพราะฉะนั้นผู้ที่ฉลาดทุกคนจึงใช้ทั้งกาลเวลาและวันเดือนปีตลอดดินน้ำลมไฟก็ตามให้เป็นจุดสำคัญเพื่อที่จะกระตุ้นตนเองทำให้ตนเองนั้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นพัฒนาขึ้นไปสู่จุดสูงสุดที่ได้เป็นผู้ฉลาดที่มีประโยชน์แก่ตนแก่ตนและแก่มวลมนุษยชาติโดยแท ้ รู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณใต้ร่มโพธิ์ในรัญชลาธาร เราเทศนี่เป็นเพียงแต่ว่าเราทำงานแล้วก็บอกกันในสัจจะอาตมาว่าอาตมาทำงานทุกวันนี้นี่เป็นการเปิดเผยสัจธรรมสัจธรรมที่อาตมาเข้าใจหรืออาตมารู้อะไรเห็นความจริงอะไรที่เป็นความจริงที่ดีก็เอามาบอกว่าเป็นอย่างนั้นแหละดีอย่างนั้นน่ะแล้วทำอย่างไรถึงจะดีอย่างนั้นถึงจะได้อย่างนั้นก็บอกเท่าที่รู้บางอย่างรู้แต่สิ่งดีวิธีทำก็ยังไม่เก่งหลายอย่างรู้ทั้งสิ่งดีและรู้ทั้งวิธีทำด้วยก็บอกให้ละเอียดนอกจากรู้จากวิธีทำและก็บอกว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราก็ยังบอกถึงในสภาพที่มันลึกเกี่ยวข้องกันมีการสัมพันธ์กันมีแนวลึกแนวกว้างแนวสัมพันธ์กันอย่างไรอีกก็บอกกันไปเท่าที่จะเป็นไปได้พระพุทธเจ้าเราเนี่ยเป็นคนเหมือนเราและพระองค์ก็มาได้สำนึกว่าเอ๊คนเราเกิดมาทำไมเกิดมาแล้วจะมาเอาอะไรหรือเกิดมาแล้วถ้าจะเป็นคนเนี่ยจะเป็นคนอย่างไรมันถึงจะเยี่ยมที่สุดท่านก็ค้นคว้าหาถ้าเกิดมาเป็นคนเนี่ยมันมีคนล่ะมันเกิดมาเป็นคนแล้วท่านก็ตรัสรู้ในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดจนรู้ว่าโอ้คนนี่มันเวียนว่ายตายเกิดมีทุนรอนของแต่ละคนมีทุนรอนทุนรอนคือวิบากกรรมที่เราทำไว้นี่เป็นทุนแท้ของแต่ละคนทำชั่วก็เป็นทุนเสียทุนเลวทุนร้ายทุนที่ทำให้เราทุกข์ทำให้เราเดือดร้อนถ้าทำดีก็เป็นทุนที่ทำให้เราสุขทำให้เราเจริญทำให้เราสบายทำให้เรามีคุณค่านะเป็นทุนสุขนะเป็นทุนที่ทำให้เกิดสุขได้ทุนดีนะเป็นกุศลเรียกว่ากุศลธรรมหรือกุศลกรรมส่วนอกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมอกุศลกรรมนั้นก็เป็นทุนร้ายมันก็มีอยู่สองในแหละแล้วมันก็ไปบวกลบคูณหารกันไปสังเคราะห์กันซึ่งคิดไม่ได้เป็นอจินไตยเราไม่รู้จะคิดยังไงพระพุทธเจ้าก็ตรัสเล่าไม่ได้ว่ามันไปสังเคราะห์กันยังไงบาปบุญคุณโทษที่มันทำไปแล้วนะมันก็ไปสังเคราะห์กันแล้วมันก็จัดสัดส่วนสังเคราะห์เสร็จแล้วมันก็ทำให้เกิดให้เป็นกรรมโยนิให้พวกเราเป็นเราก็จะเกิดมาเป็นงั้นบางคนเกิดมาสวยบางคนเกิดมางามบางคนเกิดมาขี้เหร่บางคนเกิดมาพิการบางคนเกิดมาโง่บางคนเกิดมาฉลาดบางคนเกิดมารวยบางคนเกิดมาจนอย่างไรกันแล้วแต่โอ้หลากหลายมากในสภาพของคนที่จะเกิดจะเวียนจะเป็นนั่นคือพระพุทธเจ้าค้นพบกรรมค้นพบวิบากว่าเป็นต้นทุนของมนุษย์และเป็นสัจจะของมนุษย์ด้วยนะที่ไปเชื่อกันมาเก่าแก่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาเนี่ยในท่ามกลางที่ความเชื่อทั้งหลากหลายที่คนทั้งหลายเขาเชื่อเขาเชื่อว่ามีพระเจ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอำนาจศักดิ์สิทธิ์เนี่ยสั่งให้คนเกิดบรรดาให้คนเป็นไปบรรดาให้คนสวยคนหล่อบรรดาให้คนโง่คนฉลาดบรรดาให้คนร่ำรวยได้ให้จน ให้ทุกข์ร้อนหรือว่าให้สุขสบายอะไรก็แล้วแต่มีอำนาจพิเศษก็เชื่อกันมากยุคยิ่งยุคพระพุทธเจ้ายิ่งเชื่อกันเยอะยุคนั้นยังไม่มีตรัสรู้พระพุทธเจ้านี่มัน 2,000 กว่าปีไปแล้วพระพุทธเจ้าประกาศสัจธรรมอเทวนิยมนี่มาตั้ง 2,000 กว่าปีไปแล้วมันก็เลยคนก็เลยชักจะเห็นว่าอันนี้จริงเหมือนกันยิ่งในยุคโน้นแล้วยังไม่มีใครประกาศอเทวนิยมเลยใช่ไหมเชื่อกันว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าแย่งกันไปไม่แย่งหรอกบางทีก็ร่วมกันบางทีก็แยกไปเลยแยกนี่พระเจ้าของเราองค์เดียวองค์นี้ชื่อว่าอย่างนี้พระเจ้าของเราชื่อว่าอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยแย่งกันบางลัทธิบางกลุ่มก็มีพระเจ้าหลายองค์พระเจ้าองค์นี้องค์ใหญ่อันนี้องค์เล็กองค์นี้องค์กลางอะไรกันแล้วกันเขาก็มีพระเจ้าหลายองค์บางกลุ่มบางเจ้าก็บอกไม่มีหรอกพระเจ้าหลายองค์มีองค์เดียวเท่านั้นใหญ่ที่สุดถือองค์เดียวองค์อื่นไม่ใช่แน่ๆวางอย่างนี้เลยนะอื่นไม่ใช่มันมีใครพระเจ้าไม่มีองค์เดียวเท่านั้นน่ะหนึ่งเดียวอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีอำนาจมีสิทธิ์สั่งเพราะฉะนั้นคนจะเกิดก็อยู่กับอำนาจพระเจ้าแต่พระเจ้าตรัสรู้เสร็จแล้วเรียบร้อยตรัสรู้ท่านก็ประกาศของท่านเลยว่าไม่ใช่คนไม่ได้เป็นไปเพราะอำนาจพระเจ้าบันดาลสั่งดังนั้นสั่งนี้คนเกิดเพราะอำนาจกรรมของตนเองกรรมโยนิกรรมพาเกิดกรรมพาเป็นนะกรรมนี่แหละเป็นของของตนกรรมสโกมหิกรรมทายาโทเรามีมรดกกรรมเป็นทุนเป็นมรดกของแต่ละคนแต่ละคนต้องรับกรรมทายาโทต้องเป็นทายาทของกรรมของตนเองเอาไปทิ้งไปขว้างไม่ได้ไม่เอาไม่ได้ต้องรับมรดกมรดกนี้ไม่มีการเขียนมอบไม่มีการมีพินัยกรรมไม่มีการทำแบบไหนหรอกมันจะเป็นของตนเองเลยมรดกกรรมกรรมทายาทเราต้องเป็นทายาทของกรรมไม่เป็นทายาทของกรรมไม่ได้กรรมเราทำชั่วทำดีเราต้องรับหมดไม่มีขาดหกตกหล่นไม่มีรั่วไม่มีซึมไม่มีระเหิดไม่มีระเหยไม่มีหายไปไหนของใครก็ของใครนะแบ่งกันไม่ได้เมื่อเข้าใจอย่างนี้เราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อของเป็นของตนแบ่งกันไม่ได้ของใครก็ของใครนะนี่เป็นสัจจะพระพุทธเจ้าอาตมาบอกแล้วว่าเป็นคนเหมือนเราแล้วท่านก็ค้นคว้าหาว่าเอ๊ะคนเราจะดีที่สุดสูงที่สุดสุขที่สุดประเสริฐที่สุดมันเป็นคนยังไงท่านก็ค้นคว้าแล้วก็ฝึกฝนพิสูจน์เอาไม่ใช่ไปเรียนรู้เฉยๆนะเรียนรู้แล้วทำให้เป็นด้วยทำให้ได้ด้วยเอาอย่างเงี้ยดีอย่างงี้ประเสริฐอย่างงี้สุขอย่างงี้สูงอย่างงี้สุดยอดอย่างเงี้ยเอาให้ได้สั่งสมมาพิสูจน์ว่าไอ้คนเนี่ยเป็นคนเกิดมาเป็นคนเนี่ยสิ่งที่จะเอามาให้แก่ตัวเองให้ได้สุดยอดของคนเนี่ยเป็นยังไงภาคเพียรพระพุทธเจ้าภาคเพียรอยู่นานนับชาตินับชาติไม่ถ้วนศึกษาค้นคว้าติดต่อสืบเนื่องถ้าใครที่ศึกษาธรรมะได้มากๆแล้วมีภูมิธรรมพอจะมีบุพเพนิวาสานุสติญาณมีญาณที่พอระลึกรู้สิ่งที่เชื่อมต่อตั้งแต่อดีตมาบ้างเข้าใจแม้จะไม่เข้าใจเป็นตัวเป็นตนเป็นแท่งเป็นก้อนชัดๆมันก็จะเข้าใจไรๆมันจะเข้าใจอ๋อสืบเนื่องสืบต่ออย่างนี้เองผลอันนี้เองเป็นฤทธิ์เป็นแรงเกิดไหมก็จะเข้าใจว่าคนเรานี่มีอำนาจกรรมที่เราสั่งสมของเราเนี่ยพาเราเป็นพารมีที่บอกว่ากรรมโยนิพาเราเกิดและเราก็ได้อาศัยกรรมนี่แหละนะกรรมปฏิสรโนเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยกรรมเราทำดีทำชั่วอย่างไรอย่างไรเราได้พึ่งของเราที่เป็นทายาทอันนี้ของเราของคนอื่นก็พึ่งอย่างนั้นอย่างนั้นอาศัยกันไปชั่วคราวอัตหิอัตโนนาโถพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในยุคที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ท่านประกาศของท่านเลยของเรานี่อัตหิอัตโนนาโถสิ่งที่พึ่งคือตัวเองอัตหิอัตโนนาโถนี่แปลว่าสิ่งที่พึ่งคือตัวเองแต่ยุคนั้นน่ะเขาพึ่งพระเจ้ากันทั้งหมดใช่ไหมพระเจ้าเป็นที่พึ่งนาโถเขาพึ่งพระเจ้ากันเขาพึ่งเทวนาโถเทวะเป็นที่พึ่งแต่ของพระเจ้านั้นไม่ใช่เราเองพึ่งตัวเราเองกรรมของเราเองสั่งสมตัวเราเองเราจะมีอะไรอะไรก็เป็นของเราและเราได้พึ่งสิ่งที่เป็นกรรมของเราเองนี่แหละเพราะงั้นท่านก็ประกาศที่พระประกาศว่าอัตหิอัตโนนาโถขึ้นมานี่ เพื่อให้รู้ว่าศาสนาพุทธนี้ไม่ใช่พึ่งพระเจ้าศาสนาพึ่งตัวเองศาสนาพุทธนี่อัตหิอัตโนนาโถโกหินาโถปโรสิยานอกจากตัวเองแล้วพึ่งใครไม่ได้หรอกพึ่งได้อย่างนั้นแหละลำลองมันไม่จริงกรรมปฏิสรโนต้องพึ่งกรรมของตนเองพึ่งตนเองเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจอัตหิอัตโนนาโถเข้าใจกรรมปฏิสรโนพึ่งตัวเองพึ่งอัตตาตัวเองอัตหิซึ่งความว่าอัตตานี่จะต้องลึกซึ้งพอตอนหลังก็บอกเอ๊ะกรรมมันไม่อัตตามันไม่มีแล้วจะไปพึ่งอัตตายังไงอะไรเงี้ยมันก็สับสนมันต้องเรียนรู้ดีๆแล้วก็จะเข้าใจซับซ้อนเพราะว่าจริงๆแล้วความเป็นจริงแห่งอัตตาตามสมมุติสัจจะมันมีแต่ในปรมัตถสัจจะที่เราจะไม่ยึดติดในอัตตาปล่อยวางอัตตาไปที่สุดท้ายนั้นอาตมาก็พูดมาบรรยายมาพระพุทธเจ้าตรัสสอนมาแล้วอาตมาก็เอามาขยายความต่อกันมากมายแล้วนะเพราะเราจะเข้าใจว่ากรรมปฏิสรโนหรือสูงขึ้นไปกว่านั้นหนึ่งอัตหิอัตโนนาโถตนพึ่งตัวเองสองกรรมปฏิสรโนเราพึ่งกรรมของเราเองสามไตรรัตน์เป็นสรณะเราพึ่งพระไตรรัตน์เป็นสรณะเป็นสรโนอีกเหมือนกันอาตมาจะขยายความสามอันเนี่ยให้เชื่อมโยงกันให้ฟังอัตหิอัตโนนาโถตนพึ่งตนสองเราพึ่งกรรมของตนกรรมปฏิสรโนสามที่พึ่งอันยิ่งยอดของเราคือไตรรัตน์มันหมายความว่าอย่างไรทำไมมันฟังแล้วเหมือนกับจะขัดแย้งกันในทีความจริงไม่ได้ขัดแย้งกันเลยนะสอดคล้องกันนะสรุปแล้วถ้าเผื่อว่าเราเองเราฟังดูดีๆคนที่มีปฏิภาณก็ลองคิดดูพระพุทธเจ้าท่านสอนว่ากรรมมาเป็นของจริงกรรมสัจจะกรรมเป็นของของตนและตนก็ต้องรับกรรมของตนเป็นมรดกเป็นทรัพย์กรรมเป็นทรัพย์เป็นมรดกไม่รับไม่ได้กรรมทายาโทเป็นทายาทของกรรมของเราเองเราไม่รับไม่ได้เลี่ยงไม่ได้เลยแบ่งไม่ได้แยกไม่ได้ตัดแบ่งใครไม่ได้ต้องรับทั้งหมดไม่รั่วไม่ซึมบอกแล้วว่าไม่ระเหินไม่ระเหยแล้วก็กรรมนี่แหละจะพาเราเกิดเราเป็นไม่ใช่พระพรหมมาสร้างมานี่เอาจากปากพระพรหมมาสร้างคนนี้เกิดจากพระบาทของพระพรหมคนนี้เกิดจากแขนพระพรหมคนนี้เกิดจากดวงตาพระพรหมอะไรงี้ไม่ใช่เกิดจากพระเจ้าคนนี้พระเจ้าเอาส่วนนั้นส่วนนี้มาเสกมาสร้างให้เกิดอย่างนี้ไม่ใช่เกิดจากกรรมกรรมพาเกิดและสามารถเป็นเผ่าเป็นพันเผ่าพันคืออะไรเผ่าพันก็คือเชื้อแท้ๆเชื้อแท้ๆที่พูดนี่เป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นกรรมพันหรือพันธุกรรมเกิดจากกรรมพันที่เป็นนี่เกิดจากกรรมส่วนที่มาใช้ในภาษาโลกๆที่มาใช้เรียกพันธุกรรมทุกวันนี้กรรมพันธุ์พันธุกรรมเนี่ยเรียนกันมาทางโลกเนี่ยแล้วก็มาเรียกพันธุกรรมไม่ใช่อันนั้นเป็นสรีระพันธ์เป็นพันธุ์ทางสรีระพ่อแม่ปู่ย่าตายายมีพันธุ์ที่มีอันนี้เสร็จแล้วพอมาต่อเนื่องตามเชื้อสายทางสรีระทางเชื้อสายทางวัตถุรูปไม่ใช่ทางนามธรรมไม่ใช่ทางกรรมนะไม่ใช่ทางกรรมทางสรีระนี่ต่อทอดมาได้ตามหลักของเมนเดลหรือตามหลักของอะไรก็แล้วแต่ที่เขาเรียนกันมาทางวิทยาศาสตร์ชีววิทยาสืบเนื่องกันมาเป็นพันธุกรรมอันนั้นไม่ใช่กรรมพันธ์อันนั้นมันสืบเนื่องมาทางสรีระพันธ์สืบเนื่องมาทางเซลล์ของร่างกายเซลล์ของวัตถุธาตุเขามาตั้งผิดเรียกกรรมพันธ์กันมาพออาตมาบรรยายธรรมะมาถึงขั้นกรรมพันธุไอ้เขาเรียกมาผิดนี่หว่าก็เลยมาแก้ความกันอยู่ตอนเนี้ยสิ่งทางนักชีววิทยาหรือทางโลกส่วนใหญ่เขาไม่ฟังอาตมาหรอกเพราะว่าอาตมามันอีแรงเสียงไม่ดังและเขาก็ไม่ยอมรับเพราะอาตมาไม่ได้จบปริญญาตรีโทเอกอะไรไม่ได้มีความโด่งความดังไม่มีหลักประกันอะไรว่าอาตมาเป็นผู้ทรงภูมิเป็นผู้ที่มีความรู้อะไรเขาไม่ฟังหรอกแต่ไม่ฟังก็ไม่เป็นไรไม่ฟังอาตมาก็จะพูดอาตมามีหน้ามีสิทธิ์ที่จะพูดไม่ฟังก็มันหูใครหูมันหูของเขาเขาไม่ฟังเรื่องของเขาถ้าใครจะฟังก็ฟัง ถ้ามันเข้าทีเข้าท่าก็ฟังเอาไม่เข้าทีเข้าท่าก็ไม่ต้องรับไม่มีปัญหาอะไรอาตมาไม่ขาดทุนไม่กำไรอยู่แล้วเจตนาก็เป็นแต่เพียงว่าอันนี้เป็นสัจจะเราก็เปิดเพื่อสัจจะเท่านั้นนะเพราะงั้นถ้าเราสามารถทำเชื้อทำพันธุ์ของเราเนี่ยทางนามธรรมซึ่งเกิดจากกรรมพันธุ์นี้จะเกิดได้ทางกรรมสั่งสมกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมโดยเฉพาะมโนให้เกิดกรรมโยนิให้เกิดทางจิตเลยกรรมโนยิกรรมโยนิเป็นโอปปาติกะโยนิโยนิคือการเกิดโอปปาติกะคือจิตวิญญาณให้จิตวิญญาณเนี่ยมันเกิดจริงเป็นจริงเลยมันเกิดมันคลอดได้มีแม่มีพ่อนะแม่มีพ่อมี องค์ใดพระสัมพุทธเทวิสุทธพุทธองค์ใสตัดมูลกิเลสไกลหลีกละในสิ่งรื่นรมธรรมใดท่านตรัสแล้วเหมือนดวงแก้วนาชื่นชมจุดโลกที่โศกสมดับประทมด้วยพระธรรมธรรมนั้นพวกท่านทั้งหลายจงเปล่งวาจาว่าสาธุสัตว์สาธุภาวนาดุสรณาคือพระรัตนตรัย